Bakker met het NOS-journaal. De Almeloze kruisboogschutter, die ervan wordt verdacht twee vrouwen te hebben doodgestoken, is na bijna een maand uit zijn coma ontwaakt. Bronnen rond het onderzoek melden dat hij weer aanspreekbaar is. De 28-jarige man stond op 17 september met ontbloot bovenlijf op zijn balkon met een kruisboog in zijn hand. Hij zou eerder die dag in de woning eronder twee vrouwen hebben doodgestoken en een derde vrouw hebben verwond. De verdachte werd door de politie neergeschoten. Sindsdien was hij niet aanspreekbaar. Nu die is bijgekomen, zal de politie hem waarschijnlijk volgende week ondervragen. Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Siewert van Linde en zijn zakenpartners. Ze hebben zich bij de levering van mondkapjes aan de overheid schuldig gemaakt aan oplichting, zei Plasman op tv bij Jinek. Na een oproep eerder deze week heeft een aantal benadeelden zich bij Plasman gemeld. Vermoedelijk gaat het om vrijwilligers die Van Linde hebben geholpen. Ze zitten ermee in hun maag dat Van Linde en zijn partners met de deal 28 miljoen euro hebben verdiend, terwijl ze zeiden dat ze geen winst zouden maken. Alleen als de drie mannen de winst terugstorten, kunnen ze volgens Plasman een rechtszaak voorkomen. De burgemeester van Parijs wordt de socialistische kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. De 62-jarige Anne Hidalgo werd door de leden van de socialistische partij verkozen boven Stéphane Le Foll, de burgemeester van Le Mans. De Franse presidentsverkiezingen zijn in april volgend jaar. In opiniepeilingen ligt Hidalgo nog wel ver achter op president Macron en de rechtspopulistische Marine Le Pen. Ook schrijver Éric Zemmour, ook wel de Franse Trump genoemd, zou goede kans maken. Maar hij heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima rond 11 graden. In de ochtend trekt vanuit het noordwesten een gebied met regen over het land. 'S Middags breekt de zon af en toe door en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een hele goede nacht. Ik ben Lisa Konings en je luistert naar Focus. Tot 4 uur heb ik weer de beste podcast voor je klaarstaan. Zo hoor je zometeen een nieuw deel uit het levensverhaal van de dubbelspion George Blake. Maar eerst muziek. Arctic Monkeys. Tranquility Base Hotel en Casino. Hij begon als spion voor de Britten, maar werd al snel dubbelspion voor de Sovjets. George Blake. In 1999 sprak Han Ollink George over zijn geruchtmakende leven voor radioprogramma OVT. En die gesprekken zijn samengevoegd tot de podcast George Blake, Meesterspion. En in deze aflevering wordt hij dan eindelijk die dubbelspion. Maar George wordt betrapt. George Blake wordt gevangen genomen door Noord-Koreaanse troepen, kiest voor het communisme en biedt zijn diensten aan de KGB aan. In 1953 wordt hij vrijgelaten en door de Britse geheime dienst in Berlijn gestationeerd, terwijl hij tevens waardevolle informatie aan de KGB doorgeeft. In 1961 wordt hij in Engeland gearresteerd en tot 42 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zijn naam is synoniem met de Koude Oorlog. Met Wenen, met Berlijn, met Korea tijdens de jaren 50. Met spionage en verraad. Met spanning en avontuur. George Blake. In de vorige uitzendingen heeft u kunnen horen hoe de in Rotterdam geboren Blake tijdens de oorlog naar Engeland vlucht, medewerker wordt van de Britse geheime dienst en in Korea zijn diensten aan de KGB, de geheime dienst van de Sovjets, aanbiedt. Als Blake na 3 jaar gevangenschap in Noord-Korea en Engeland terugkeert, krijgt hij een speciale taak. De Britse geheime dienst heeft de grootste moeite spionnen te werven. Daarom worden technische middelen ontwikkeld om aan informatie over de Sovjets te komen, zoals het afluisteren van telefoongesprekken. Dat was begonnen in Wenen, in Oostenrijk. Oostenrijk en Wenen waren toen bezet door de vier machten. Maar niet zoals Duitsland, als in Duitsland, in verschillende zones. Maar ze waren allemaal, als het ware, door elkaar. En vooral de stad Wenen werd bezet door de vier machten samen. En dus die Sovjetse telefoonlijnen die liepen bijvoorbeeld langs een post van de Engelse militaire politie. En toen hebben die het hoofd van de dienst in Wenen, een man die heette Peter Lund, dat was een hele goede inlichtingofficier, die is toen eerst op het idee gekomen om nadat hij die telefoonlijnen en kabels bestudeerd had, hoe die liepen door mensen die contacten die hij had in de Weense telefoondienst, heeft hij gemerkt dat men vanuit bijvoorbeeld een Engelse militaire politiepost maar een hele korte tunnel van een paar meter hoefde te graven om tot een Sovjet-kabel te komen. En kon dan van daaruit die telefoongesprekken afluisteren. En toen met de hulp van de Londense telefoondienst, de experten daarvan, die zijn speciaal naar Wenen gekomen, hebben ze die kabel aangetast. En toen werd langzamerhand een heel systeem opgebouwd, want die telefoongesprekken die moesten vertaald worden. En die moesten dan weer opgeschreven worden en die moesten dan bestudeerd worden. En toen kreeg je een heel apparaat van mensen die goed Russisch kenden, die dat allemaal bewerken konden. En toen werd er in Londen een groot kantoor opgericht dat deel was van de inlichtingendienst, die telefoongesprekken bewerkte en verwerkte tot een systeem van inlichtingen over de Sovjet-troepen in Oostenrijk en de Sovjet-luchtmacht in Oostenrijk. En dat was zo succesvol dat al spoedig op verschillende andere punten, 4 of 5 punten in Wenen, andere Sovjet-kabels aangesloten werden en er verder, zodat er tenslotte elke maand een bulletin van wel 40 bladzijden met informatie over de Sovjet-troepen in Oostenrijk samengesteld werd. En natuurlijk het grote voordeel van dit soort informatie is dat het juist is. Ik bedoel, als je informatie van een agent krijgt, dan kan dat waar zijn, dat kan niet waar zijn. Ja. Maar hier had je de gesprekken en die kon je zelf nagaan en tenslotte kon je een heel systeem opbouwen. Het was inderdaad heel verwonderlijk hoeveel inlichting je kan krijgen uit gewone telefoongesprekken tussen abonnementen in de Sovjet-dienst. Nou, en ik werd benoemd tot, omdat ik dan ook Russisch kende, werd ik benoemd tot adjunct hoofd van dat bureau, van die afdeling in Londen die die kabels, die telefoongesprekken bewerkt. Mm-hmm. Dus ik kon al vanaf het begin van mijn contact met de Sovjet-dienst kon ik al die punten aanwijzen waar de kabels aangesloten werden, aangetast werden. Ik kon al een kopie geven van die maandelijkse bulletins waar dat materiaal in bewerkt was. En dus al heel gauw begrepen ze dat de diensten die ik aangeboden had, serieus. Dat het serieus was en dat dat niet in opdracht was van de Engelse dienst. Ja. De situatie verandert als Oostenrijk onafhankelijk wordt en de bezettingstroepen worden teruggetrokken. De inlichtingenoperaties in Wenen worden stopgezet en de Britse agent Peter Lunn wordt overgeplaatst naar Berlijn. Het eerste wat hij deed was om naar mogelijkheden uit te zien voor het aantappen van kabels in Berlijn. Ja. Dan moet u begrijpen dat Berlijn was in die tijd, dat was in de 50er jaren, was nog niet verdeeld door de muur. Het was wel verdeeld in sectoren, de Russische en zo, maar niet door de muur. En toen, natuurlijk door het analyseren van de telefoonlijnverbindingen in Berlijn door de Berlijnse telefoondienst en de ingenieurs die hij daar voor geworven had, zag hij dat er drie telefoonkabels liepen op een afstand van ongeveer 150 meter van de Amerikaanse sectorgrens in Berlijn, door Oost-Duits gebied. En hij wist ook dat die kabels in beslag genomen waren door de Russische of Sovjet troepen. Door het Sovjet leger. Dus toen begreep hij dat als hij die kabels aan kon tappen, dat een hele interessante operatie zou zijn. Vooral op grond van wat hij al wist, hoeveel werkelijke, belangrijke en ware inlichting je kon krijgen door die operaties van telefoon aftappen. Daar is het goede woord. Aftappen, ja. En dus toen is hij dat gaan bestuderen. Maar toen was het natuurlijk van meet af aan duidelijk dat hij dat niet kon doen op zichzelf. Of tenminste, de Engelsen konden dat niet doen op zichzelf, want het was van de Amerikaanse secte. Dus ze moesten de Amerikanen in de armen nemen. En dat was niet moeilijk, omdat al van het begin af aan de Amerikanen ook dat driewekelijkse of maandelijkse bulletin met die inlichting uit Oostenrijk, die waren ook naar Washington gestuurd. En ik had ervoor gezorgd dat ze ook naar Moskou gestuurd werden. Dus die wisten precies hoe belangrijk, wat voor belangrijke inlichtingen je uit telefoongesprekken kon krijgen. Dus die waren heel vlug enthousiast. En die zegden hun medewerking toe. En dat was niet alleen belangrijk omdat, zoals gezegd, het ging vanuit de Amerikaanse sector. En er moest daar een soort van opslagplaats, militaire opslagplaats, gebouwd worden. Voor een radarstation of iets dat als dekking diende voor het graven van die tunnel. Maar het kostte ook ontzettend veel geld. En natuurlijk, de Engelse dienst had niet zoveel geld als de Amerikaanse. Dus dat was een tweede reden om die in de armen te nemen. En toen werd er maar daar ik natuurlijk in die afdeling werkte waar die operaties bewerkt werden, wist ik van meet af aan van dat plan om die tunnel te graven. En er was een vergadering van hoge officieren van de CIA... die naar Londen zijn gekomen om dat plan in details te bespreken... en hoe het gedaan zou worden en hoe de tunnel gegraven zou worden... en de tap gemaakt en hoe al dat materiaal bewerkt zou worden. Want dat had heel veel, vergde een hele grote personeelsvergroting. En dat zou dan half Amerikaans, half Engels zijn. Enfin, dat hele plan... Dat werd daar besproken en dat kon ik toen mijn Sovjet-contactpersoon al spoedig overhandigen. Dus de Sovjets die wisten van dat plan om die tunnel te bouwen... voordat de eerste spade in de grond gezet werd. Die sprongen een gat in de lucht naar deze informatie. Ja, maar die wisten ook al wat waardevolle inlichting je kon krijgen door die... telefoonverbindingen. En die waren dus erg beducht. Maar die besloten, en dat is natuurlijk heel interessant... die besloten niets te doen. Het gewoon door te laten gaan. Want ze wilden niets doen dat mijn positie in gevaar kon brengen. Mm-hmm. Want ze dachten, en dat had ook werk zo kunnen zijn... dat als zij op de een of andere manier... zouden blijk geven van het feit dat ze daarvan afwisten... dan zouden onmiddellijk de Amerikanen en de Engelsen gaan zoeken hoe dat mogelijk was. Door bijvoorbeeld als ze minder belangrijke berichten zouden besturen. Nou, dat afgezien daarvan. Maar ze hadden die operatie van begin af aan kunnen stoppen... door blijk te geven dat ze ervan afwisten. Door er een zaak van te maken? Ja, door er een zaak van te maken of door maatregelen te treffen... of door die kabels af te snijden en ze ergens anders te verleggen. Dat hadden ze makkelijk kunnen doen. Maar dat wilden ze niet doen. Was ter bescherming van u? Ter bescherming van mij. Dus ze zijn tot erg grote lengte gegaan... om dat zeker te maken dat ik niet in gevaar kon komen. Dus die tunnel die werd gegraven, die tappen werden aangelegd... dat werd gedaan door de Engelsen weer, want die hadden er grote ervaring in. En dat radarstation werd gebouwd en alles. En die tunnel die heeft 11,5 maand gewerkt. Dat daar die gesprekken afgeluisterd werden. En dat was een enorme hoeveelheid van gesprekken. Om al die gesprekken te verwerken, dat zou 10 jaren geduurd hebben. Zoveel gesprekken waren er. Maar dat werd natuurlijk allemaal voorgesorteerd... zodat ze de belangrijkste lijnen het eerste beluisterden en zo. Maar ja... 11 maanden. En toen wachten de Russen op een ogenblik dat ze niet alleen een einde wilden maken aan die operatie, maar die ook wilden uitbuiten vanuit een politiek standpunt. En zeggen ze, kijk eens wat ze doen. Ze zijn helemaal onder de grond, onder onze sector doorgedrongen en luisteren onze gesprekken af. Dat is een agressieve daad enzovoort enzovoort. Nou, toen waren daar dan de gebeurtenissen in Hongarije en zo. En in het Midden-Oosten. En toen hebben ze dan besloten dat zou de tijd zijn om het te doen. Om die tunnel zogenaamd te ontdekken. En dat hebben ze ook, moet ik zeggen, heel kunstig gedaan. Omdat daar was weer het gevaar dat de Engelsen en de Amerikanen zouden achterdocht krijgen. Hoe zijn ze daar nu achtergekomen? En toen hebben ze gewacht op een ogenblik dat er een paar dagen hele zware regenval was. En toen zijn ze zogenaamd gaan zoeken naar een fout in de kabel... die door verzakking door het regenwater tot stand was gekomen. En toen hebben ze dan zogenaamd die aftapping ontdekt en die tunnel ontdekt. En dat hebben ze zo, zoals ik zeg, kunstig gedaan dat... Daarna is een commissie ingesteld om na te gaan... wat nu de oorzaken waren van de ontdekking door de Russen van die tunnel. En die zijn tot de conclusie gekomen dat dat inderdaad... het gevolg was van die zware regenval in die tijd. Dus toen was ik, toen kon ik nog daarna rustig verder doorwerken. Voordat de tunnelaffaire was afgerond, was Bleek zelf al overgeplaatst naar Berlijn. 5 jaar lang, tot 1959, geeft hij een schat aan inlichtingen door aan de KGB. Maar ondertussen werkt hij ook voor de Britse geheime dienst. Mijn hoofdtaak was om, Sovjet-medewerkers te werven die in Berlijn werkte voor de Sovjet-dienst. Of voor de Sovjet in het algemeen. En dat was natuurlijk erg moeilijk. Maar daar hebben de Russen me natuurlijk mee een beetje mee geholpen. Doordat ze me iemand toegespeeld hebben die als het ware door mij geworven was. En die mij inlichtingen gaf. Een Rus. Een vrij hooggeplaatste Rus in Oost-Berlijn. En dat was natuurlijk een pluimpje in mijn pet, begrijp je? Maar die gaf niet zulke belangrijke informatie door? Nee, die gaf toch ook wel goede informatie. Ja, die gaf ook wel goede informatie. Om het niet al te erg op te laten vallen. Ja, dat het niet zou opvallen, natuurlijk. Dus, nou, en toen ben ik overgeplaatst weer naar Londen. En toen was de toestand een beetje veranderd na Khrushchev. En toen was er meer verbinding tussen het Westen en Rusland. Toen kwamen er meer delegaties en handelsvertegenwoordigers naar Engeland, artiesten. Werkte ik daar in een afdeling die ermee belast was te proberen die Russische of Sovjet-bezoekers die voor hun dienst naar Engeland kwamen, om die proberen te werven. En dat was mijn hoofdtaak in Londen. En daar was toen een heel interessant incident. Toen, omdat ik in die afdeling werkte, had ik toegang tot de dossiers van de medewerkers van de Sovjet-ambassade in Londen. Ja. En mijn contactpersoon, dat was nog dezelfde, die heeft toen op een gegeven ogenblik mij zijn naam gegeven en zijn telefoonnummer. Zodat in geval van een alarm, van een noodtoestand, ik hem onmiddellijk kon opbellen en dan de een of andere maatregelen nemen. En toen ik dan zijn naam wist, toen heb ik onmiddellijk bij de veiligheidsdienst, dat was een aparte dienst, maar daar had ik dan toegang toe, uit hoofden van mijn werk, zijn dossier aangevraagd. En toen heb ik dat gekregen en toen bleek daaruit dat hij een generaal was van de KGB, dat hij vroeger in Washington gewerkt had, als hoofd van de, zoals ze dat noemen, de residentie van de KGB, dat hij nu hoofd van de residentie in Londen was, dat de Engelse en de Amerikaanse diensten zeer hoge achting hadden voor zijn werk, dat ze hem beschouwden als een zeer kundige inlichtingofficier. En toen was er nog iets in dat dossier wat heel interessant was voor mij. Dat was dat in de zomer van 1953 had hij een geheimzinnige reis naar Nederland gemaakt. En ze waren hem gevolgd, de Engelsen waren hem gevolgd tot de boot in Harwich. En toen was hij overgestoken. En aan de andere kant in Nederland, daar had de Nederlandse dienst hem opgevangen. En die was hem verder gevolgd. En, maar toen waren ze hem kwijtgeraakt, op de een of andere manier. En toen hebben ze hem niet weer opgevangen tot hij weer op de boot naar Harwich stapte. En nou was het grotere vraag in die correspondentie: wat had hij nou in die tijd in Nederland gedaan? En ik wist natuurlijk dat hij daar was, de datums, dat hij daar was geweest om mij te, mij te ontmoeten. Dat was de eerste ontmoeting? Als dat was die eerste ontmoeting die ik al beschreven heb. En als het natuurlijk gevolgd was, als hem dat gelukt was, dan zou ik mijn werk natuurlijk van meet af aan al beëindigd zijn. Ja. Maar dat is hem niet gelukt natuurlijk. Omdat hij een hele, hele goede beroepsman was. En wij hebben ons elke maand in Engeland getroffen, ergens in de voorsteden van Londen. En ik wist natuurlijk dat zolang er geen verdachte op mij rustte, dat ik dan niet gevolgd zou worden. Maar ik wist dat hij elke keer gevolgd zou worden. Iedere keer als hij de ambassade verliet, werd hij gevolgd. Maar iedere keer wist hij zijn gevolg kwijt te raken. En dan ging hij 's ochtends om 8 uur al de deur uit om mij 's avonds om 7 uur ergens te ontmoeten. En in de loop van de dag, en met de hulp van anderen en auto's en zelfs flats en zo, wist hij dan die mensen die hem volgden te ontkomen. Dat had hij de hele dag voor nodig om dat ze van zich af te schudden. Om ze van zich af te schudden, ja. Dus dat hij de Nederlandse diensten verloren heeft, dat was dan eigenlijk wel te begrijpen. Hoezo? Is de Nederlandse slechter dan de Nee, Belgische? Nee. Ik geloof toch dat de Engelse dienst meer ervaring had dan de Nederlandse dienst in die tijd. Maar dat weet ik natuurlijk niet, maar dat denk ik. Dus toen heb ik dat dossier van hem gefotografeerd. En de volgende keer dat ik hem ontmoet heb, heb ik hem dat gegeven. En dat was natuurlijk, vond ik dat prettig dat te kunnen doen. Dat met zoveel lofprijzingen over hem daar gesproken werd. Voor zijn werkzaamheden voor de KGB beschikt Bleek over een kleine camera. Ik had een kleine mini-camera. Mm-hmm. Dat heette Minox. Ik weet niet of je die wel kent. Dat zijn die hele, zo lang is die ongeveer, heel klein, die ik altijd in mijn achterzak stopte. Mm-hmm. En die ik eigenlijk elke dag als ik naar kantoor ging met me meenam. Mm-hmm. Omdat ik nooit wist welke belangrijke papieren ik op mijn bureau zou vinden. Mm-hmm. Nou, en dan in de loop van de dag, als mijn secretaresse, die zat in een andere kamer, als die naar lunch was en ik was alleen, dan kon ik de deur sluiten en dan kon ik gauw die alles wat van belang was fotograferen. En of 's avonds een beetje later werken, zonder aandacht te trekken. Dus dat kon ik dan altijd zelf regelen, wanneer ik die foto's nam. De medewerkers van de dienst werden nooit bij de portier gefouilleerd? Nee, dat was in die tijd niet. Misschien na mijn arrestatie wel, maar toen niet. Toen werden we niet verdacht en niemand die... Nee, dus we werden niet onderzocht of zoiets. Oh. Helemaal niet, nee. Dus dat was op zichzelf geen gevaar. Het gevaarlijke was misschien dat je op het moment dat je die foto's nam, dat er iemand aan de deur klopte en die deur op slot. Maar als je goed de omstandigheden wist, dan kon je altijd wel een moment kiezen om dat te doen. Ja. Dus, en dan elke 3 weken of 4 weken ontmoette ik mijn contactman. En dan gaf ik hem die films. En hij gaf mij nieuwe films. En dan ging dat zo verder. Wat zijn nou de belangrijkste dingen die u doorgegeven heeft aan de KGB? Nou, ik denk de belangrijkste, dat zijn natuurlijk en die operaties, die telefoonoperaties. Van de tunnel? Van de tunnel en in Wenen. En natuurlijk de hele opbouw van de dienst. Begrijp u wel, de hele opbouw, hoe die dienst georganiseerd was. Welke afdelingen, waar die zich mee bezig hielden. En vooral de contra. Ja. En dat was eigenlijk het belangrijke. De medewerkers, waar die hun stations hadden enzovoort. Dus dat was natuurlijk wel heel belangrijk. Jo George Blake heeft inmiddels genoeg van zijn werk in Londen. Hij wil naar het Midden-Oosten. En na beraad met de KGB lukt het hem naar Libanon te worden uitgezonden om Arabisch te leren. Daar had het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken in de nabijheid van Beirut, in de bergen, die had daar een school voor Engelse diplomaten. En daar waren ook mensen van de Shell en van Philips en zo die daar Arabisch konden leren. En daar ben ik toen naartoe gestuurd. Nou moet ik nog zeggen, dat heb je iets wat ik nog niet verteld heb. Dat ik inmiddels getrouwd was. Ik ben in 1954 getrouwd en had toen twee kinderen, twee jongens. En natuurlijk, eigenlijk had ik niet moeten trouwen in mijn positie. Had ik helemaal niet moeten trouwen. En ook geen kinderen moeten hebben. Maar nou is het, gaat het zo vaak in het leven. Ik heb mijn vrouw ontmoet. Ze was een secretaresse in de dienst bij ons. Ik kende haar goed. En toen zijn we verliefd geworden. En in ieder geval, zoals het gaat in het leven, was er eigenlijk geen reden, uiterlijk in ieder geval, waarom ik niet met haar trouwen zou. Maar de werkelijke reden waarom ik niet met haar trouwen zou, kon ik haar niet vertellen. Want dan had ik er van een handlangster van haar gemaakt. En ik weet ook niet hoe ze daarop gereageerd zou hebben. Dus dat kon ik niet doen. Aan de andere kant, die verbinding afbreken zonder een goede reden, want die was er niet, kon ik ook niet doen. En toen heb ik maar de weg gekozen van, nou ja, misschien loopt het allemaal wel goed af en we zullen wel zien hoe het gaat. En misschien kan ik er later te overbrengen aan dezelfde kant te staan als ik. Hoewel dat natuurlijk achteraf onmogelijk zou zijn geweest, omdat zij iemand uit een zeer conservatief huis te huis kwam. En achtergrond kwam en helemaal niets links of communistisch gezind was. Dus dat had niet gegaan. Maar in ieder geval heb ik dat toen gedacht en toen zijn we dus getrouwd. Wat ik zeg, wat ik nooit had moeten doen. En dat is eigenlijk mijn grote schuld tegenover haar en tegenover de kinderen. Nou ja, en toen we dan getrouwd waren, toen was er ook geen goede reden waarom we geen kinderen zouden hebben. Niet waar, daar kon ik dan ook niet zeggen, ja, we kunnen geen kinderen hebben. Dus toen kregen we kinderen, één zoontje en toen een tweede zoontje. En toen zijn we dan naar, dus ze was met mij in Berlijn en toen zijn we naar Beirut gegaan. En daar verwachten ze een derde kind. Nou, en toen in Beirut volgde ik die Arabische cursus. En dat was heel interessant. En we leefden daar erg aangenaam in de bergen. Het was daar prachtig weer. Een mooi uitzicht over de zee. En het was gewoon ideaal. En de kinderen hadden het daar naar de zin. En het was een interessante groep mensen. Er waren ook Nederlanders van de Shell. En dat ging zo door. Tot in het voorjaar van 19... Dus ik was daar aangekomen in 1960, in de herfst. En dat ging door tot de lente van 1961. En toen kreeg ik ineens een oproep om terug naar Engeland te gaan. En daar schrikte ik een beetje van. Want ik vond het een beetje vreemd. Die cursus die was bijna af. Het was nog een maand. Waarom ik toen ineens naar Engeland terug moest, waarom ze me terugriepen. Omdat de cursus nog net niet afgelopen was. Die was nog niet afgelopen. Ja, die duurde, zou nog een maand duren. En omdat, maar er waren dan gebeurtenissen in de Congo en zo. En misschien werden er dan mensen verzet en misschien hadden ze me nodig voor iets anders. Enfin, ik wist het niet. Maar ik was een beetje verdacht. En toen heb ik dan contact opgenomen met mijn Russisch contactman in Beirut. Dat was toen een andere man natuurlijk. En toen heb ik aan Moskou laten vragen wat ze dachten. En of zij dachten dat de reden waren tot achterdocht. En toen kwam het antwoord terug dat alles in orde was voor zover ze wisten. En dat ik rustig kon gaan. Nou goed, en toen ben ik gegaan. En toen ben ik het was Pasen. En toen ben ik terug naar Londen gegaan. En toen werd ik de volgende dag... En ik had makkelijk naar Damascus kunnen gaan, want het was maar een uur rijden met de auto. En ik had mijn paspoort, ik had mijn visa. Maar natuurlijk, als ik dat gedaan had, dan had ik alles aan mijn vrouw moeten vertellen. Mm-hmm. En dat was natuurlijk iets waar ik erg tegenop zag. Mm-hmm. En daar ik niet zeker was. Yeah. En daar de Russische dienst ook gezegd dat zij geen redenen zagen tot achterdocht. Mm-hmm. Heb ik mijn eigen achterdocht overwonnen. En was ik eigenlijk blij dat ik dat doen kon en niet die beslissing moest nemen om mijn vrouw in te lichten en of ze moest me verlaten of ze moest met me meegaan. En dat zou natuurlijk allemaal vreselijk geweest zijn. Maar goed, dus dat hoefde niet. Dat dacht ik dat niet hoefde. Omdat ik natuurlijk niet zeker wist. En toen ben ik dus naar Londen gegaan. En toen werd ik daar ontmoet. En toen waren daar in een kamer in een huis dat aan de dienst behoorde, ben ik daar door drie collega's ondervraagd. Die begonnen met, ze wilden wat weten over wat er in Berlijn gebeurd was, over enkele zaken waar ik bij betrokken was. Enfin, langzamerhand, want een op het ander komend, begonnen ze me te beschuldigen van het feit dat ik aan de Sovjetdienst, dat ik voor de Sovjets werkte. En dat heb ik ontkend. En dat is drie dagen lang zo doorgegaan. Wij weten dat je voor de Sovjets werkt. Nee, dat is niet waar. En zo om. En dat was de hele tijd hetzelfde, eigenlijk. Niet waar. En daar kwam het tenslotte op neer. En toen hebben ze, maar ik voelde aan de vragen en aan hun houding dat zij er zeker van waren. Dat het niet alleen maar verdacht, dat ze niet alleen maar ervan verdachten, maar dat ze zeker ervan waren. Dat voelde ik. En toen zijn ze van tactiek veranderd. En toen zeiden ze ineens, we weten dat je voor de Sovjets gewerkt hebt, maar we kunnen het heel goed begrijpen. Want dat was je schuld niet. Je bent daar in Korea door die Sovjets gemarteld. En toen hebben ze je gedwongen voor ze te werken. En toen heb je niet durven zeggen. En dat kunnen we allemaal heel goed begrijpen. En Die verandering van toon en de oorzaak die ze zochten om mij te verontschuldigen als het ware, dat had zo'n effect op mij dat ik zonder eigenlijk erbij na te denken ineens zei, en dat ging natuurlijk tegen alle regels en alle gezond verstand in, nee, dat is helemaal niet waar. Die Sovjets hebben mij niet gemarteld. Niemand heeft me gedwongen. Ik heb het zelf aangeboden. Ik heb zelf mijn dienst aangeboden. En nou ja, dat stond gelijk met een bekentenis. Ja. En toen heb ik ze dan natuurlijk verklaard waarom. Nou, zoals ik het min of meer hier in dit gesprek verklaard heb. En toen was het eigenlijk afgelopen. En toen ben ik die avond toch nog naar huis gegaan. Ze lieten me naar huis gaan, naar mijn moeder. Want ze wilden niet dat het bekend werd. Want ze wisten zelf nog niet goed wat ze doen moesten. En toen zeiden ze, je moet tegen je moeder zeggen dat je een paar dagen weg moet. En we zullen dan ook zorgen dat je vrouw in Lebanon op de hoogte gesteld wordt, dat je de enige tijd weg bent. En toen de volgende dag, het was net een zaterdag, toen hebben ze me meegenomen met weer die drie vrienden, die drie collega's. Die hebben me meegenomen naar een landhuisje. En daar hebben we het weekend doorgebracht. En het zijn gaan wandelen en het zijn gewoon eigenlijk. Het leek op een gewoon weekend. Als surrealistisch. Niet, ja, als niet die mensen van de special branch, die politieagenten daar, nou in civiel natuurlijk, in burger, als die niet daar de wacht hielden. En we woonden daar bij de vrouw en schoonmoeder van een van die collega's. En daar heb ik 's middags nog pannenkoeken gebakken, want ik kan heel goed pannenkoeken bakken. En toen hadden we pannenkoeken en toen hebben we, ja, het was eigenlijk heel, zoals u zegt, surrealistisch. Nou, en toen zijn we weer terug naar Londen gegaan en op de maandag ben ik toen. Nou, en toen, gedurende dat weekend, hebben ze natuurlijk besproken, en de regering werd toen natuurlijk ingelicht, de eerste minister, wat ze zouden doen. Want aan de ene kant waren er mensen die zeiden, nou, laten we het maar in de doofpot stoppen, want we willen niet weer een schandaal hebben. En de anderen die zeiden, nee, dit is te erg en het moet gestraft worden. Dus toen, en terwijl dat uitzocht onder elkaar, waren wij dan in dat landhuisje. En toen, nou, toen hebben ze dan kennelijk besloten om er een strafzaak van te maken. Hoe reageerde uw moeder? Ja, die wist nu wat ja, nu deed. Wist het wel natuurlijk. En dat was natuurlijk voor haar een hele slag. Maar mijn moeder is een hele een vrouw met hele grote levenskracht. Heel optimistisch. En die altijd probeerde van alles het beste te maken. En toen was er die moeilijke toestand met mijn vrouw en de twee kleine kinderen. En mijn vrouw was in verwachting, die zou de volgende maand een baby krijgen. Dus toen heeft mijn moeder, die heeft al haar krachten ingespannen om te helpen. Nou ja, en toen heeft natuurlijk de Engelse dienst, die heeft ook geholpen vanzelf. Want die was niet geïnteresseerd dat daar veel lawaai over gemaakt was. En mijn vrouw was een vroegere medewerkster van de dienst. Dus die hebben toen haar ook geholpen natuurlijk. Toen zijn ze nog een tijdje in Nederland geweest met de kinderen, mijn moeder, bij familie in Gelderland. En om ze uit de weg te hebben, dat van de journalisten en zo, dat allemaal, begrijp je. toen werd ik begin mei kwam ik voor het gerecht. Dat was de Lord Chief Justice. Nou, het was eigenlijk geen grote rechtszaak, want ik had bekend, dus er was weinig. En als ik natuurlijk niet bekend had, dan zou ik misschien, dan zou het misschien erg moeilijk voor ze geweest zijn om het te bewijzen voor een rechtbank. Maar nou ja, ik had bekend, omdat ik weet niet wat het was dat me dat ineens plotseling deed zeggen. Dat ik wilde niet misschien dat ze dachten dat ik het onder dwang gedaan had, maar dat ik wilde dat ze wisten waarom ik het gedaan had. Dat de Britse geheime dienst Blake's dubbelrol ontdekte, kwam door het adjunct-hoofd van de Poolse geheime dienst, die was overgelopen naar de Verenigde Staten, waar hij uit de school klapte. Intussen zit Blake in het huis van bewaring. Niet veel later wordt hij veroordeeld tot 42 jaar. 3 keer de maximale straf van 14 jaar. Hoogverraad in Londen, Berlijn en Beirut. Zelf had Blake 14 jaar verwacht. Maar 42 jaar vindt hij zo abstract dat het veel minder indruk maakte. Na het vonnis wordt hij naar de Londense Wormwood Scrubs gevangenis overgebracht. Ik lag vrij goed. Ik had dat anders verwacht. Ik dacht dat ik veel tegenstand zou ontmoeten. Bij kinderverkrachters is het duidelijk? Ja, ja. Die zijn dat de laatste is, in de hiërarchie? Ja, daar wil ik nou juist over praten. Dat in de gevangenis, daar heb je verschillende standen. En daar heb je de treinrovers en mensen die banken beroven en zo. En grote fraude, gevallen van fraude. zwendelaars en zo, die behoren tot de hoogste rang. En dan krijg je moordenaars en dan krijg je gewone dieven, die komen dan een beetje lager. En dan moordenaars en dan helemaal onderaan heb je, zoals u zegt, mensen die seksuele misdaden hebben begaan. Maar nou was het zo dat zowel vanwege de aard van mijn misdrijf en vanwege de lengte van mijn straf, was ik een soort van bijzonder geval. En kwam ik automatisch, behoorde ik tot de aristocratie van de gevangenis, van de gevangenisgemeenschap. En dat heeft natuurlijk ook veel geholpen. Vertel je dan ook over je werk? Zo in nee, over mijn werk niet. Nee, daar heb ik nooit over gesproken. Nee. Geen details van mijn iedereen werk. Wist hoe de vork in de steel zat? Iedereen wist, dat stond allemaal in de krant. En dat was helemaal geen geheim voor niemand. Iedereen wist. Maar ik werd zowel van door mijn medegevangenen en door de gevangenisautoriteiten met een zekere, ik zal niet zeggen 18 misschien niet, maar toch goed behandeld in ieder geval. Maar ik werd natuurlijk erg goed bewaakt, want ze waren ervan overtuigd, nou dat zou iedereen zijn, dat ik zou proberen misschien om te ontsnappen. Of de Sovjets zouden misschien iets kunnen ondernemen. Dus ik, van het begin af aan, was ik onder speciale bewaking. Nou, natuurlijk, de eerste tijd is altijd erg moeilijk. Dat kan niet anders, die overgang. Maar ik ben iemand die heel goed kan aanpassen. En heel gauw heb ik me ook aan dat gevangenisleven kunnen aanpassen. En toen heb ik me eigenlijk van het begin af aan twee doelen gesteld. Die elkaar niet tegenspraken. Het ene was dat ik trachten zou zo te leven dat ik lichamelijk en geestelijk gezond zou blijven. Want het was mijn plan. Ik dacht dat ik niet op mijn benen de poort uit zou gaan, maar dat ik over de muur moest gaan. Dus, was al vrij snel duidelijk. Hè? Ja, dat dacht ik eigenlijk vrij vroeg, had ik dat plan gevat. Ik wist dat ik niet uitgewisseld kon worden, omdat als ik de Engelsen wisselen geen Engelse onderdanen uit tegen anderen. Dat doen ze niet. Dus dat was uitgesloten. Want er waren ook nog andere Russische spionnen, Russen. Maar die zijn toen uitgewisseld. Eén, voordat ik ontvluchtte. En twee, veel jaren later. Maar die zijn toch uitgewisseld. Mijn enige hoop was ontvluchten. Maar ik wist dat de autoriteiten, de gevangenisautoriteiten, daarop beducht waren. Dus erg op me pasten. En dus het eerste wat ik doen moest, was om me zo te gedragen dat ze al geleidelijk aan begonnen te geloven dat ik me bij mijn lot neergelegd had en dat ik geen plannen had om te ontvluchten. Blake gedraagt zich in de gevangenis als het braafste jongetje van de klas. Dwarsliggen kan zijn vluchtplannen slechts in de weg staan. En daar wil hij juist aan werken. In die gevangenis hadden ze een kantine. En die was open elke week. En daar konden dan de gevangenen voor het geld dat ze verdienden. Dat was niet veel. Je kon niet meer verdienen dan 10 shilling in de week. Dat is een half pond in de week. Dat is natuurlijk erg weinig. En de meesten verdienden niet meer dan 5 of 6 shilling. Daar kon je dan van alles kopen. Thee en koffie en koekjes en dergelijke dingen. Pindakaas en boter en zo. Die je dan extra bij je eten kon gebruiken. En ik werd benoemd tot de man die dat winkeltje beheerde. En dat gaf me. En daar verkochten ze vooral ook tabak. Van die, waar je sigaretten van kon rollen. Ook sigaretten, maar dat was te duur. De meeste mensen die kochten tabak waar ze zelf sigaretten van rollen. En omdat ze wisten dat ik zelf niet rookte, en omdat de andere gevangenen dat ze me vertrouwden, als ze tabak binnengesmokkeld kregen, dan gaven ze die tabak aan mij. En die bewaarde ik dan in dat winkeltje, want daar was toch te veel tabak. En dus ik werd een soort van bankier. Begrijp je? Want, en dat gaf me ook vele... ik had vele contacten met de mensen. Want die vertrouwden me dan hun tabak toe. En dan, als ze het dan hebben wilden, dan gaf ik het terug aan ze. En zo. Dus dat was ook iets dat... dat mij ook veel geholpen heeft, denk ik. En dan hielp ik mensen met... want er waren veel mensen die nauwelijks lezen of schrijven konden. Die waren er ook. En die moesten dan een request indienen. En die wisten dan natuurlijk niet hoe ze dat opstellen moesten. En die officiële taal, en dat kende ik natuurlijk. Dus toen heb ik hielp ik met die requesten opstellen en zo. Dus zo kreeg ik erg veel verbindingen in de gevangenis. En ik had ook goede betrekkingen met de gevangenbewaarders. Want zoals ik zei, ik was geen lastige gevangene. Dus daar waren ze al blij mee. Dat gaf minder werk. En toen, maar tegelijkertijd, begon ik uit te kijken naar mensen die me konden helpen om uit die gevangenis te komen. En dat heeft me natuurlijk, en daar heb ik erg veel geluk bij gehad. Maar nu waren er ongeveer 2 jaar nadat ik daar in de gevangenis was, kwamen daar mensen van de antinucleaire beweging. De antinucleaire bombeweging. Die hadden verzocht een Amerikaans vliegveld in Engeland binnen te dringen om daar op de landingsbanen te gaan zitten, zodat die vliegtuigen met atoombommen niet konden landen. Nou, dat is natuurlijk niet gelukt, maar ze zijn gearresteerd. En doordat ze dat geheime object binnengekomen zijn, werden ze veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf. En dat waren mensen, jonge idealisten, met links. Ze waren geen communisten, dat moet ik erbij zeggen, helemaal niet. Maar ze hadden toch vanzelf linkse ideeën. En ze waren erg tegen de bom en tegen de autoriteiten. En die waren veroordeeld onder dezelfde wet als ik. De staatsgeheimen. En dezelfde procureur-generaal, die trad tegen hun op. En ze hadden ook dezelfde advocaat. Dus er waren veel dingen die we gemeen hadden. En zij beschouwden zich als politieke gevangenen. En ze beschouwden mij ook als een politieke gevangene. En, maar zij waren in die afdeling, in dat deel van de gevangenis, voor mensen met korte straffen. Want het was maar 18 maanden. Ik was in die hal met lange straffen. Maar omdat we omdat we in die groepen deelnamen aan dat muziekgroepje en aan dat literatuurgroepje, ontmoeten we elkaar daar. Ja. Bij die groepjes na het avondeten. En, of na de thee, zoals dat heette. En zo leerden we elkaar kennen en waren we elkaar sympathiek en werden we bevriend. En hebben we veel van gedachten gewisseld en zo. Maar de gevangenisautoriteiten die zijn er eigenlijk niet achter gekomen. Want die dachten, hij woont in één gedeelte en die wonen daar. En het feit dat we elkaar kenden en veel met elkaar omgingen, dat is eigenlijk niet zo tot hun doorgedrongen. Dat was later van veel belang. En toen hadden ze dan hun straf uitgezeten en toen gingen ze weg. En toen namen we afscheid en toen zei ze tegen me, als je er ooit aan denkt te ontvluchten, dan zijn we altijd bereid je te helpen. Dus toen wist ik dat er mensen waren waar ik mee in contact kon komen buiten de gevangenis. Mm-hmm. En hele waardevolle mensen. Want dit waren geen misdadigers als de andere gevangenen. Want als je in de handen van misdadigers komt, zelfs als je bevriend zijn, dan weet je toch niet hoe dat afloopt. Maar dat dit kan waren ook geld gaan kosten ook. En er kan ook geld gaan kosten. En dit, dus dit waren hele, dat was een hele grote, wat zal ik zeggen, voor steun. Mij. Gesteun voor mij en een grote Nou, dus heeft me erg meegezeten dat ik die zulke mensen ontmoet heb. En dat die mij dat zelf aangeboden hebben. Maar dus ze gingen weg. En toen begon ik verder te kijken. Want ik moest natuurlijk mensen hebben in de gevangenis die mij konden helpen. En nou, ik heb verschillende mensen, als het ware, uit die hoek bekeken. En tenslotte raakte ik bevriend met een jonge Ier. Nou, en toen dacht ik dat hij wel iemand zou kunnen zijn die mij zou kunnen en willen helpen. Waarom? Nou, omdat ten eerste waren we goed bevriend. Ten tweede was hij iemand die niet van de Engelsen hield. Die niet van de autoriteiten hield. Hij was heel intelligent. Ik dacht ook dat ik hem vertrouwen kon. Want wat heel belangrijk was, wat ik moest iemand hebben in de eerste plaats die ik vertrouwen kon, die niet onmiddellijk daarna naar de directeur van de gevangenis zou gaan en zeggen. De tweede was het iemand die, zoals ik zeg, intelligent moest zijn en ondernemend. En ten derde iemand die zelf niet lang in de gevangenis bleef. Want anders dan zou het geen zin hebben. En hij was net liep tegen het einde van zijn straf. Dus toen heb ik hem aangesproken op dit punt en gevraagd of hij bereid was me te helpen. En toen zei ik tegen hem, ja, het is natuurlijk een grote vraag van mij en je zal er waarschijnlijk wel over moeten denken. En toen zei hij onmiddellijk, nee, ik hoef er helemaal niet over te denken, ik doe het. Ik doe het. Wil je nou weten hoe dit verhaal afloopt? Luister dan naar de vierde en laatste aflevering van George Blake, Meesterspion, in je favoriete podcast-app of op onze website. Hele fijne muziek van The Birds. Je hoorde Mr. Tambourine Man. En straks na het nieuws van 3 uur hoor je een podcast over matchfixing. Dus blijf erbij, dan is Focus zo meteen bij je terug. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse miljonair Robert Durst, die tussen tv-opnames door onbedoeld een aantal moorden bekende, is veroordeeld tot levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. Vorige maand werd hij door een jury als schuldig bevonden aan de moord op een goede vriendin. De 78-jarige Durst wordt ook in verband gebracht met twee andere moorden, onder meer op zijn vrouw in 1982. 6 jaar geleden werkte Durst mee aan een tv-documentaire over de toen nog onopgeloste zaken. Op de wc mompelde hij tegen zichzelf dat hij ze allemaal heeft vermoord, terwijl zijn opgespelde microfoon nog aanstond. Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Siewert van Linde en zijn zakenpartners. Ze hebben zich bij de levering van mondkapjes aan de overheid schuldig gemaakt aan oplichting, zei Plasman op tv bij Jinek. Na een oproep eerder deze week heeft een aantal benadeelden zich bij Plasman gemeld. Vermoedelijk gaat het om vrijwilligers die van Linde hebben geholpen. Ze zitten ermee in hun maag dat van Linde en zijn partners met de deal 28 miljoen euro hebben verdiend, terwijl ze zeiden dat ze geen winst zouden maken. Alleen als de 3 mannen de winst terugstorten, kunnen ze volgens Plasman een rechtszaak voorkomen. De Almeloze kruisboogschutter die ervan wordt verdacht 2 vrouwen te hebben doodgestoken, is na bijna een maand uit zijn coma ontwaakt. Bronnen rond het onderzoek melden dat hij weer aanspreekbaar is. De 28-jarige man stond op 17 september met ontbloot bovenlijf op zijn balkon met een kruisboog in zijn hand. Hij zou eerder die dag in de woning eronder 2 vrouwen hebben doodgestoken en een 3de vrouw hebben verwond. De verdachte werd door de politie neergeschoten. Sindsdien was hij niet aanspreekbaar. Nu die is bijgekomen, zal de politie hem waarschijnlijk volgende week ondervragen. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima rond 11 graden. In de ochtend trekt vanuit het noordwesten een gebied met regen over het land. 'S Middags breekt de zon af en toe door en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Ik ben Lisa Konings en ook dit uur hoor je weer de beste podcast van NPO Radio 1. En ik wil graag beginnen op het voetbalveld. Rotterdam, januari 2021. Op de middenlijn kegelt Sparta-speler Tom Beugelsdijk zijn tegenstander omver. En hij krijgt een gele kaart, precies zoals een Haagse gokker voorspelde. Ja, hoe kon een man die duizenden euro's inzet op dit voorval dit weten? Guido van Gorp en Bijn Meindersma zoeken het uit in deze aflevering van Gefixt. Wat zal ik zeggen? Hoi Tommy. Hoi, met Guido, journalist van de NOS. Wij zijn op dit moment in Den Haag. Kunnen we misschien bij je langskomen? Of kunnen we je op een of andere manier ontmoeten vandaag om je het gewoon even voor te leggen? Op een donderdagochtend in mei zitten Guido en ik in de auto naar Den Haag. Een tikkeltje nerveus, want vandaag moet het gebeuren. We zitten al een tijdje op gevoelige informatie die we in ons onderzoek in handen hebben gekregen. Tom Beugelsdijk, de sympathieke verdediger van Sparta, cultfiguur uit Den Haag, wordt verdacht van matchfixing. Want de rare overtreding die hij maakte tegen PSV en de gele kaart die hij daarvoor kreeg, zijn opgevallen op de gokmarkt. Alle alarmbellen gingen af. Alleen, hij weet het zelf nog niet. Wij gaan hem dat vandaag vertellen. Je luistert naar Gefixt, een podcast over matchfixing in Nederland. Mijn naam is Ben Meijnersma en samen met collega Guido van Gorp probeerde ik een half jaar licht te maken in de donkere kamer van het matchfixing. In deze aflevering belanden we in de grootste ruimte in die donkere kamer. De ruimte van de sport die alle andere sporten in zijn schaduw plaatst. Het voetbal. In de vorige aflevering hoorde je hoe we in contact kwamen met Appie, een zelfverklaarde matchfixer. Hij vertelde ons dat hij wedstrijden heeft gefixt in de belofte competities van het betaald voetbal. Bij jonge spelers dus. We zijn op zoek naar meer mensen zoals hij. Fixers, gokkers, sporters die zelf betrokken zijn met matchfixing en willen praten. Maar na ons eerste gesprek met Appie blijft het opeens stil. 2 keer rijden we naar Den Haag voor een afspraak, maar komt hij niet opdagen. Is hij geschrokken? Beseft hij opeens de risico's die hij loopt door met ons te praten? Of is hij helemaal niet de persoon die hij zegt te zijn? Voorlopig blijft het voor ons een raadsel. Maar veel tijd om met Appie bezig te zijn hebben we niet, want iemand uit ons netwerk vertelt ons over een andere voetbalzaak. Er zou in januari flink gegokt zijn op een gele kaart in de Eredivisie. En dat zou de aandacht hebben getrokken van voetbalbond KNVB. Met veel pijn en moeite weten we de naam van de speler en de gele kaart te achterhalen. En Sparta dat de bal nu heel gemakkelijk weggeeft aan Madueke. En vervolgens Beugelsdijk die dan te ver gaat en geel krijgt. Het gebeurt op een koude zaterdagavond in januari dit jaar. Sparta speelt tegen PSV. Het veld is besneeuwd. Vlak voor rust vloert Tom Beugelsdijk PSV-aanvaller Noni Madueke op de middenlijn. Door hem bij zijn middel vast te grijpen. Een gekke actie, want veel gevaar lijkt niet te zijn. Met twee eerdere lompe overtredingen is hij die avond weggekomen, maar nu twijfelt de scheidsrechter niet en geeft hem geel. Maar ook bij deze omstandigheden is Nijhuis een scheidsrechter die veel en veel toelaat. Dit natuurlijk niet. En nu zijn we dus op de Bonnefoy naar Den Haag gereden. We willen met Tom praten. Als we in de buurt zijn, bellen we. Het is een beetje een gekke vraag, een beetje een vertrouwelijke kwestie ook. Ik ben bezig een verhaal te maken over een gele kaart die jij hebt gepakt in een wedstrijd kort geleden, waarbij gekke dingen zijn gezien op de gokmarkt. Heb jij tijd dat ik het even aan je voorleg en uitleg waar we mee bezig zijn? We willen Tom Beugelsdijk zelf over de zaak spreken, want we hebben veel vragen. Wist hij dat er op de gele kaart gegokt was? Kent hij de gokkers? Wordt hij misschien afgeperst? Nee, dat snap ik. Nee, dat snap ik. Maar kijk, ik dacht alleen onhandig om dat telefonisch te doen. Dus laat ik even gewoon... Nee, het is makkelijker om elkaar even in de ogen te kijken en even rustig over te hebben. Hoewel we Tom wat overvallen met onze vraag, reageert hij joviaal. We mogen later vanmiddag bij hem langskomen. Hé, hey, helemaal goed. Yo, spreek ik je dan. Oké, hoi hoi. Wie aan matchfixing in het voetbal denkt, denkt misschien niet direct aan gele kaarten. Maar er kan in de gokwereld op zowat alles gegokt worden. Dus ook op gele kaarten. En waarop gegokt kan worden, daar liggen de kansen voor fixers. Als er onderdelen van een wedstrijd worden gefixt, zoals een gele kaart of een penalty of iets dergelijks, dan wordt dat spotfixing genoemd. Gokken op gele kaarten is meestal niet iets waar je rijk van wordt. Normaal gesproken is het tientjeswerk. Maar in de wedstrijd van Beugelsdijk worden er opeens grote bedragen op een gele kaart ingezet. We ontdekken dat het gebeurt bij Unibet, al wil het bedrijf dat zelf niet bevestigen. Twee mannen uit Brabant hebben een paar honderd euro ingezet. En een man uit Den Haag zet zelfs 3000 euro in. En heel toevallig, hij woont vlak bij Beugelsdijk. Op het moment dat de scheidsrechter Beugelsdijk de gele kaart geeft, verdient de man 13.000 euro. Onlogisch, oordeelt Unibet. Beugelsdijk had nog geen gele kaart gekregen dit seizoen, dus waarom zou iemand duizenden euro's, een maandsalaris, inzetten op een gele kaart in deze wedstrijd? En dus gaan bij het bedrijf de alarmbellen rinkelen. Ongeveer een uur zitten we bij Tom aan de keukentafel. Hij reageert ontspannen. Een interview wil hij niet geven, maar hij wil best met ons praten. De overtreding was onnodig, maar dit soort overtredingen maakt hij wel vaker, zegt hij. De gokker zegt hij niet te kennen, hem zelfs nog nooit gezien te hebben. Hij vraagt niet door naar de aanwijzingen in de zaak. En dat verbaast ons. Vertwijfeld stappen we weer in de auto. Ja, het is toch gek, hoor. Hij zei ook dat hij heel erg bezig was om juist een beetje clean seizoen te hebben. Ja. Weinig kaarten, heeft er op dit moment 4 gepakt. Maar stel je bent onschuldig en ze komen bij jou. Dan zou je willen weten, hoe weet jij dit? Waarom sta je hier? Wat is het? Want ik heb hier echt niks mee te maken. Wie is die gast die op mij gegokt heeft? Ik zou toch echt heel nieuwsgierig zijn. In plaats van vol en defensief te zitten. Ja, je weet het niet. Kijk, ik kan list en bedrog en waarheid kan ik bijna niet meer scheiden bij dit soort dingen. Wie spreekt hier de waarheid? Wie spreekt hier de waarheid? Dat is ook een vraag waar het Openbaar Ministerie mee bezig is, zo ontdekken wij. Het OM wil er niet veel over kwijt. Maar uit alles blijkt dat niet alleen de KNVB, maar ook de politie met de zaak bezig is. Sterker nog, de politie hoopt dat dit de gedroomde zaak is waar ze al jaren op wachten. Voor het eerst gaat het hier om Nederlandse gokkers. Bij al die andere zaken die we tot nu toe zagen, zoals Raymond van Barneveld, de basketballers van Ares en ook de zaak van Willem II-speler Cargbo, was de moeilijkheid dat de gokkers in het buitenland zaten. Maar nu kan het OM in theorie veel meer. Bankgegevens inzien, telefoonstappen, verdachten ondervragen. Justitie wil het netwerk in kaart brengen. Ontdekken hoe het werkt. Beugelsdijk zelf interesseert ze nog het minst. gaat ze om de gokker en zijn netwerk. De gokker. Ook hem zoeken we op. Op dezelfde dag dat we Beugelsdijk een bezoek brengen... staan we ook bij de man voor de deur die 3000 euro inzette op de gerrykaart. Een paar kilometer verderop. Links. Links. Helemaal het einde links. Een klein rijtjeshuis van om en nabij 2 ton. Niet het huis van iemand die zomaar even 3000 euro kan missen. Zijn Facebook-account leert ons dat het een fanatieke ADO-supporter is. Hooligan wellicht. Hallo. Hij liep rond bij dezelfde amateurvereniging als Tom... en lijkt veel mensen te kennen die Beugelsdijk ook kent. Onder wie een andere profvoetballer. Hallo. Hi. Hi. We zijn op zoek naar... Die is aan het werk. Die is aan het werk? Oh, okay. Ja, anders weet je wat, we proberen de 6 en 7 even weer. Anders doen we een briefje door de deur. Met van kun je ons bellen, nummer erbij. Hij is niet thuis. Zijn moeder, die zijn huis aan het schoonmaken, is wel. We laten bij haar een briefje achter. En we hebben geluk. Terwijl we alweer wegrijden uit Den Haag, belt hij terug. Met Ben. Omdat hij geen toestemming heeft gegeven voor deze opname... Hallo? Hoor je niet zijn echte stem, maar die van een stemacteur. Ja, ik hoorde dat jullie bij mij thuis waren geweest. Hey, hallo, je spreekt met Ben inderdaad. Ja? Hoi, ik... Als het goed is, heeft je moeder een briefje achtergelaten. Ja, klopt. Heeft je er iets bij verteld waar het om gaat? Nee, helemaal niks. Je hebt geen idee? Nee, man. Ik weet dat je van NOS bent, als het goed is. Het gaat over gokken op voetbalwedstrijden. Oké. Okay. Wij doen er onderzoek naar en jouw naam komt langs. Ja. Misschien gaat er wel een belletje bij rinkelen nu. Nee man, eigenlijk niet. Ik speel wel eens een totootje, that's it. Alleen af en toe een totootje? Ja. Ja. Eigenlijk gaat het hierover. We weten dat je bij één boekmaker... in januari... heel veel geld hebt ingezet op een gele kaart... voor Tom Beugelsdijk. Een gele kaart die hij ook pakte. Ja. Dat klopt, hè? Ja, maar wat ik zeg, weet je, hoeveel geld ik inzet of wat ik doe, dat wou ik liever voor mezelf. Ik heb ook wel eens 5 wedstrijden goed, dan pak ik 2000 euro, dat gebeurt ook wel eens. Kijk, dus ofwel je bent een je hebt een geniaal voetbalinzicht. Oké. Okay. Ofwel, je wist iets. En ja, dus de vraag is eigenlijk, hoe heb jij te horen gekregen dat Tommy een gele kaart zou pakken die wedstrijd? Ik heb er helemaal niets voor gekregen. Maar wat ik al zei, ik ben niet geïnteresseerd om daar aan mee te werken, aan dit soort dingen. Nee. Ik heb gewoon een keer mazzel gehad, dat mag ook wel. Al die keer dat ik verlies, ben ik ook nog nooit door jullie gebeld. Snap je wat ik bedoel? We begrijpen wat hij bedoelt. Lang verhaal kort, hij heeft gewoon mazzel gehad, zegt hij. Na lang aandringen stemt hij toe dat we bij hem langskomen. En dus zitten we die avond in de kleine woonkamer op de bank... bij de man die 3000 euro gokte op een niet zo heel waarschijnlijke gele kaart. Voor ons is het een bijzonder moment. In de andere zaken hebben we geen idee wie de gokkers zijn. Maar nu zitten we tegenover iemand die verdacht wordt van betrokkenheid bij matchfixing. Iemand die we vragen kunnen stellen. De tv staat nog aan. Hij staat ons vriendelijk te woord. Tom Beugelsdijk zegt hij persoonlijk niet te kennen. En hij vertelt dat hij veel gokt. Hij heeft net nog 2000 euro op Villarreal gezet, zegt hij. En vorige maand nog 16.000 euro gewonnen bij een online casinospelletje. Grote bedragen gokken, dat geeft hem een kick. Het wordt pas leuk als er veel geld op staat. Die bewuste avond had hij wat gedronken. En dacht hij opeens dat Tommy wel een kaartje zou gaan pakken tegen PSV. Hij vertelt erover alsof het een snelle, impulsieve, onderdachte actie was... Maar in werkelijkheid zal het iets meer moeite hebben gekost. Want bij Unibet was zijn limiet om op deze gele kaart te gokken 600 euro. Dus moest hij 5 weddenschappen plaatsen om op 3000 euro te komen. Maar dat vertelt hij er niet bij. Ook niet hoe hij aan zoveel geld komt. We vragen of we zijn 06-nummer mogen. Dan kunnen we hem bellen als er nog iets is. Dat gaat helaas niet, want zijn telefoon ligt toevallig net bij de reparateur, vertelt hij. Als Guido en ik buiten nog even napraten, appt Tom Beugelsdijk. We hebben net in de woonkamer gezeten van gokker. over Beugelsdijk. Split second beslissing, emotionele beslissing, drankje op. Koning Toto noemen ze hem op zijn werk. Waarom niet? Wat ik gek vind is dat Tommy Beugelsdijk... Tommy heeft me net geappt trouwens. Ja. Hey, hebben jullie hem nog gesproken? We laten Tom weten dat de gokker ook van iets zegt te weten. De volgende dag, op vrijdag, staat Tom alweer op het veld met Sparta. En Sparta boekt een prachtige overwinning op weg naar de play-offs. Beugelsdijk speelt een prima wedstrijd. En zoals altijd staat hij keurig de collega's te woord, alsof er niets aan de hand is. Tom Beugelsdijk, wat zit er in het water op het kasteel tegenwoordig? Ja, extra vitamine, denk ik. Ja, we waren allemaal heel sterk, we woogden fit, denk ik. En we hebben met z'n allen keihard gewerkt. Zondag, twee dagen later, brengen we het nieuws naar buiten. Goedenavond. Een speler uit de Eredivisie wordt ervan verdacht eerder dit seizoen bewust een gele kaart te hebben uitgelokt, zodat hij of anderen hier geld mee konden verdienen op de gokmarkt. Dat bevestigt de politie aan de NOS. Meerdere gokkers, blijkt uit onderzoek van de NOS, hebben flink ingezet op deze bewuste gele kaart. In januari van dit jaar zijn er bij de politie meerdere signalen binnengekomen dat er mogelijk sprake was van spotfixing. Dat is een vorm van matchfixing. En die signalen nemen wij zeer serieus. En daarom zijn wij onder leiding van het functioneel parket een strafrechtelijk onderzoek gestart. De politie wil verder over dat onderzoek weinig kwijt. Op basis van eigen onderzoek is bij ons, de NOS, bekend om welke speler het gaat en om welke gele kaart. Onze publicatie doet het nodige stof opwaaien. Het is het gesprek van de dag in Studio Voetbal en Veronica Insight. En om welke voetballer het gaat, blijft niet lang geheim. Jij hebt nog geld ingezet op die wedstrijd trouwens tussen Sparta en PSV, toen of niet? Geld ingezet? Ja. Hoezo? Ja, daar schijnt dus die wedstrijd schijnt te zijn geweest waar eventueel, let wel, eventueel, Tom Beugelsdijk betrokken zou zijn bij een omkoopschandaal. Maar nu eerst het matchfixing-verhaal, want uit onderzoek van de NOS is bekend geworden dat een eredivisievoetballer wordt verdacht van matchfixing met een gele kaart. Wat wel was, hij had daarvoor al twee overtredingen gemaakt. Die hadden ook geel kunnen zijn. Ja. En toen dacht hij bij die derde, ja, nu moet ik echt toeslaan. Ja, en hij wist, Bas is er, dus ja. Voordat je daar een gele kaart bij krijgt. Nee, dit is de derde overtreding, ja. Hè? Dit. Dit is wel geel. Dit is wel geel. Dit is wel geel. Dit. Heb je echt geel gegeven voor deze overtreding, Bas? Ja, maar dit is toch wel een ABC'tje. En dit is wat René zei daarvoor. Misschien ook maar zelf. Over één ding lijkt iedereen aan de talkshowtafels het eens. Dat de gokker zou weten dat Beugelsdijk een gele kaart zou gaan pakken, dat valt nooit te bewijzen. Vindt ook Johan Derksen. Als de politie geen afgeluisterde telefoongesprekken heeft tussen hem en de man die gegokt heeft, dan valt er niets te bewijzen. Want als hij het blijft ontkennen, hij heeft terecht een gele kaart, dat gebeurt hem wel vaker, sta je weer voor lul. Nee, tenzij je communicatie tussen die buurman en hem onderschept. Ja, maar ik weet niet of je voor 13.000 euro gokken of je toestemming krijgt dat de politie je telefoon mag afhoren. Nee. Degene die het moet gaan bewijzen is Anne de Leeuw. Je hoorde haar al even in de vorige afleveringen. Ze geeft als officier van justitie leiding aan het onderzoek. Of het de politie al gelukt is om de gokker te linken aan Beugelsdijk, ze wil er nog niet al te veel over kwijt. Nou ja, ik kan zeggen dat we kijken naar het signaal en dat we daarin nog geen conclusie hebben genomen. En dat ik daar op dit moment verder nog niks over kan zeggen. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat inderdaad lastig is. Welke wapens heb je eigenlijk om die link te kunnen leggen? Ja, je hebt eigenlijk twee bronnen die je daarvoor kunt raadplegen. Dat zijn openbare bronnen, zodat je mensen aan elkaar kunt linken. Afgelegd tegen de verklaring die ze afleggen. Nou, je kan je voorstellen dat mensen bijvoorbeeld zeggen van, hey, ken ik echt niet. Maar uit social media accounts blijkt dat ze elkaar wel degelijk heel erg goed kennen. Dat ze misschien zelfs een keer samen op vakantie zijn geweest of zo. Nou, dan is dat een vrij sterk. Dus een Facebook-vriend zou een strafrechtelijk bewijs kunnen zijn? Nou, kijk, echte topsporters, weet je hoeveel Facebook-vrienden die hebben? Kijk, elk afzonderlijk dingetje heeft zijn gewicht. Het gaat natuurlijk om het totaal daarvan. Hè? In zijn algemeenheid kun je dat zo niet zeggen. En daarnaast hebben wij natuurlijk ook andere bronnen die wij kunnen gebruiken, en andere opsporingsmethoden. Maar die ga ik jullie niet vertellen. Ik kijk nu even Guido aan. Dan hebben we het natuurlijk over de tap. Dan hebben we het over het uitlezen van een telefoon. Dan hebben we het over een Instagram-geschiedenis misschien die je kunt... Dat zijn dingen waar ik dan aan denk. Ja, dat zijn ook wel dingen waar ik aan denk. Ja. Ja, ja. Oké, Anne de Leeuw glimlacht, maar zwijgt. Wat duidelijk is, de politie neemt het een stuk serieuzer dan Johan Derksen denkt. Terwijl de voetbalpraatprogramma's speculeren of hij het gedaan heeft en waarom hij het gedaan zou hebben, krijgen wij meer tips binnen over spotfixing. Iemand uit ons netwerk die in Nederland een groot illegaal gokbedrijf runt, vertelt dat een bekende van hem dit voorjaar veel geld wilde inzetten op 4 gele kaarten van 4 profvoetballers. Alle 4 afkomstig uit Den Haag. Hij weigerde, omdat hij ervan overtuigd was dat de kaarten gefixt waren. Een collega vertelt dat hij een jeugdvriend heeft die ook wel eens geld verdiende aan een eredivisiespeler. En Alpie, de matchfixer op het Malieveld, zegt dat een bevriende profvoetballer uit de eredivisie dit jaar nog een kaart voor hem versierde. Niemand van hen kan het bewijzen of wil het voor de microfoon zeggen. Maar allemaal hebben ze hetzelfde verhaal. Als Beugelsdijk het gedaan heeft, dan lijkt het geen uitzondering. Eredivisiespelers die bewust kaarten pakken. Waarom doen spelers dit? Officier van Justitie Anne de Leeuw heeft er wel een verklaring voor. De persoon die je probeert over te halen om met jou mee te gaan, die moet een motief hebben. Want ik ben ervan overtuigd dat elke topsporter niet al die bloed, zweet en tranen in zijn carrière heeft geleden om vervolgens als doel te hebben in zijn leven om gefixt te worden. Dat gaat eigenlijk zo in tegen de natuur van elke sporter. Dat moet onderliggende problematiek zijn. En daar maak ik me wel zorgen om. Want wat ik daarin zie is dat gokverslaving bijvoorbeeld bij sporters, dat is wel een issue. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen? Het is wel vrij algemeen bekend dat gokken of lekker een kaartje leggen met elkaar en daar wat geld op zetten, dat veel gebeurt bij sporters. Ja, en als je daar op een gegeven moment geld bij komt kijken en je gaat veel gokken en je leidt verliezen en er komen mensen op jouw pad die het ook heel erg leuk vinden om te gaan met topsporters, want het geeft een soort status en allure, en aanbieden om jouw problemen op te lossen. Ja, dan kan het maar zo zijn dat je in een vervelende situatie belandt waar je op een gegeven moment niet meer zo makkelijk uitkomt. Volgens Anne laat een sporter zich niet zomaar overtuigen door een matchfixer. Hij of zij moet persoonlijke problemen hebben. Het meest voor de hand liggende probleem, gokverslaving. Want een gokverslaafd heeft vaak financiële problemen en komt makkelijker in contact met mensen met foute bedoelingen. Het brengt ons op een nieuw spoor. Als er sporters zijn met een gokverslaving, dan zien ze vast ook hulpverleners, zo redeneren we. En als deze sporters betrokken zijn met matchfixing, vertellen ze dat misschien ook wel aan hun therapeut. Ik kijk even naar de techniek, want die zit tegenover me. Ja hoor. Hoe noem ik dit? En dit is een interview met Bas Brons. Zo, dat kun je schrijven. Ja, ja. Het wereldje van topsporthulpverleners is klein. Topsporters die verslaafd zijn en hulp willen, die bellen Bas Brons. Bas is een gedragstherapeut, gespecialiseerd in gokverslavingen. Zie jij veel topsporters bij jou in de praktijk? In verhouding best veel. Ja. Wat is valt veel? Op als het om een gok. Even kijken, als ik van de 100 cliënten gemiddeld. Dan 10 tot 12 die toch wel in de topsport zitten. Ja. 10 tot 12 actieve topsporters die bij jou om hulp vragen vanwege een gokverslaving. Ja. En soms belt een profvoetballer de bekende psychiater Bram Bakker. Net als Bas Brons constateert hij dat er veel profvoetballers zijn met een gokverslaving. Oh, dat loopt in de tientallen. En helpen van voetballers is soms ook helpen met een partner of een familielid. Of, dat kan alles zijn, maar tientallen voetballers. Ik denk dat er heel veel profvoetballers gokken. Dat denk ik niet, dat weet ik. Maar de meeste komen nooit in beeld. Samen hebben Bas en Bram inmiddels enkele tientallen gokverslaafde topsporters begeleid. Topsporters die je bij Studio Sport ziet schitteren, maar ondertussen worstelen met zichzelf op een hotelkamer. En omdat de club en de omgeving van de speler het vaak niet weten, gebeurt de hulp die Bram en Bas bieden vaak heel discreet. Beide hulpverleners zien dat de gevaren van een gokverslaving bij topsporters op de loer liggen. Ze hebben veel tijd, ze zijn veel onderweg, waarin ze zeg maar, zich snel gaan vervelen en zich dan zeg maar, tot het gokken gaan bemoeien. Zeg maar. Dan gaan ze gokken, omdat zeg maar, dat is het enige wat nog een beetje afleiding, zeg maar ook gezond is. Hè, want ze kunnen zich niet aan de middelen wagen. En als je 's ochtends getraind hebt en je moet 's middags weer trainen en daartussenin is niks en het verzoek is ga rusten, dan zit je thuis op de bank, ja, dan kan je een partijtje gaan gamen, je kan een filmpje kijken. Maar sommigen hebben dan de verleiding om een beetje online te gaan gokken. Het is iets wat Anne de Leeuw ook al zei. Zie bijvoorbeeld bij tennissers, die reizen in hun eentje vaak de hele wereld over, zitten dan 's avonds in hun eentje op die hotelkamer en dan. Je moet je rust pakken, je kunt niet uitgebreid stappen. Je bent niet de puberteit doorgegaan die heel veel tieners hebben, dat je lekker ging stappen, uitgaan, veel drinken. et cetera. Wat toch veel tieners wel doen in hun puberteit. Die topsporter kan zich dat niet permitteren, want die moet op zijn lijf letten. En die zoekt zijn vertier dus ergens anders. Je begint met een beetje. En vaak doen ze het met z'n allen. En dan eindigt het ermee dat sommigen zich niet kunnen begrenzen, kunnen beteugelen, kunnen beheersen. En die gaan dan niet alleen met het team, maar ook individueel nog een keer terug naar het casino, in de tijd dat dat nog kon. Of die gaan op hun telefoon. Nou, je kan overal gokken tegenwoordig. Dus ja, de kwetsbare jongens die vallen langzaam maar zeker door de mand. Ze vallen door de mand. Ze worden verslaafd. En vanaf dat moment zijn ze extra kwetsbaar voor mensen uit een omgeving met foute bedoelingen. Tot onze verbazing is het voor de hulpverleners een hele normale zaak. Bram Bakker ziet het gebeuren in zijn praktijk. Ja, neefjes die inzetten op informatie van een profvoetballer. Een profvoetballer die familieleden vraagt om in te zetten op zijn of haar wedstrijd, omdat het misschien anders ontdekt wordt. Ja, dat is natuurlijk vaak inside information over een speler die niet meedoet, of hè, iets wat er staat te gebeuren wat invloed heeft op de wedstrijd. Het begint met voorinformatie. Sporters helpen gokkers met de voorkennis die ze hebben. Maar soms gaat het veel verder. Ik heb van die 15 mannen die ik in de loop der jaren had, heb ik er uiteindelijk 2 gehad die zover in hun gokproblemen waren vastgelopen dat ze gokschulden konden inlossen door het verloop van de wedstrijd te beïnvloeden of door een rode kaart te pakken. En ik heb dus 2 keer van 2 verschillende mannen gehoord dat die op die manier hun gokschulden probeerden op te lossen. Dan heb je het gewoon over criminelen die dit van hun vroegen. Ja, jij bent mij zoveel schuldig en je bent nou al zo lang niet aan het aflossen, dus we gaan het anders oplossen. We gaan je helpen. Als jij nu eens dit of dat doet, dan hebben we het nergens meer over. Maar goed, dan hebben ze ook vaak al in de nieuwbouwwijk aangebeld bij hun echtgenoten op het moment dat zij op de training stonden. En dan komen ze thuis en dan, ja, er was hier een meneer op bezoek en dat was niet zo'n aardige man. Hij moest jou hebben. En maar wanneer speelde dit? Welke tijdperiode? Nou, de afgelopen 5 jaar nog. Afgelopen 5 jaar? Dus weet je het nog precies? Nee, maar ik wil het ook niet precies weten. Want kijk, ik heb mijn beroepsgeheim. En op het moment dat dit fragment wordt uitgezonden, worden de mensen zenuwachtig. Want ik ben toch niet herkenbaar. En het gaat niet om de individuen. Het gaat om de cultuur. Ik wil graag aandacht voor deze cultuur. Omdat hier iets zieks gaande is. Wacht even. Bram Bakker zegt dus dat hij 2 eerste divisiespelers in therapie heeft gehad die bewust een rode kaart hebben gepakt, zodat ze een gokschuld konden vereffenen. De zoveelste aanwijzing dat er in het Nederlands voetbal spotfixing plaatsvindt. Bram Bakker wil, en dat begrijpen we best, niet zeggen wie de voetballers zijn. Maar Bas Brons wil ons wel in contact brengen met 1 van zijn cliënten. Hoe kunnen we hem noemen? Zullen we zeggen tennisser? Gewoon de tennisser? Ja, de tennisser die bij mij in behandeling was. Ja, de tennisser die bij jou in behandeling was. Het is een jonge proftennisser wiens carrière nog maar net is begonnen. We weten wie het is. Maar omdat wat hij vertelt nogal belastend is voor een collega van hem, wil hij niet genoemd worden. Om zijn identiteit te beschermen hebben we een stemacteur het interview opnieuw laten inspreken. Voor de tennisser begon het, zoals bij veel gokverslaafden, bij een onschuldige Toto op zijn 15e. Er was zo'n winkeltje, een sigarenwinkeltje. En dan gingen we daarheen. Ik had dan 2 of 3 vrienden. En nu zijn dat professionele voetballers met wie ik dat samen deed. En dan hadden we maar 1 of 2 euro. En dan konden we een totootje zetten. En dan moest je net geluk hebben dat je iemand had die niet naar je leeftijd keek. Want we zagen er natuurlijk veel jonger uit dan 18. Toen ik 17, 18 werd, ging ik wel met steeds grotere bedragen spelen. En toen ging ik soms ook wel geld van mensen lenen. Dus eigenlijk met geld spelen dat ik niet had. Ondertussen wordt hij proftennisser, terwijl hij blijft gokken. Als zijn schuld oploopt naar 1000 euro's, moet hij een tijd stoppen met tennissen. Omdat hij het reizen niet langer kan betalen. Het is in die periode dat hij op zijn kwetsbaarst is. Ook voor mensen in zijn omgeving die iets van hem willen. Die gast waarbij ik dan leende, die vroeg me soms wel dingen over andere wedstrijden. Bijvoorbeeld, ik was op een toernooi en op een gegeven moment vroeg hij mij en een andere vriend, wat denk jij van die wedstrijd? En dan leek dat echt zo'n vraag uit interesse. Maar na 3 of 4 keer hadden we natuurlijk wel door waarom hij dat eigenlijk vroeg. De man was op zoek naar voorkennis. Informatie over een tennisspeler die misschien geblesseerd zou zijn. Voor plan is maar 1 set te spelen. om daar vervolgens op te kunnen gokken. Je hoort het vaker. Maar gevraagd om een wedstrijd te verliezen is hij zelf niet, vertelt de tennisser. En dan vertelt de tennisser het verhaal. Een verhaal dat verder gaat dan zijn gokverslaving. Het is het verhaal waar we eigenlijk naar op zoek zijn. Bas Brons, zijn therapeut, hoorde het voor het eerst tijdens een therapiesessie. En ik merkte gewoon van, hey, die jongen wil nog iets kwijt. En op een gegeven moment vertelde hij toch wel. En ik zeg, joh, hoe zit dat eigenlijk met matchfixing? En toen merkte hij op een gegeven moment dat hij eigenlijk wel van die vraag schrok, maar ook opgelucht was dat hij er eindelijk iets over kon vertellen. We waren op toernooi en ik deelde een kamer met die persoon, zoals ik al vaker had gedaan met dezelfde persoon. En op een gegeven moment hadden we het ook over hoe je bepaalde dingen bekostigt, want het is natuurlijk wel best een dure sport. Zeker op een bepaald niveau. Als je daaronder zit, dan moet je alles bijna zelf bekostigen. Je reizen, je trainer, je hotel. Dus dat is best wel moeilijk af en toe om dat bij elkaar te krijgen. En toen zaten we daarover te praten en toen kwam dat ter sprake. En toen was ik best wel verbaasd. Ik wist natuurlijk wel dat het speelde in de sport. Je hebt altijd wel bepaalde vermoedens of gedachten. Mm-hmm. Maar je gaat er in principe niet vanuit dat, ja, oké, die verkoopt zijn wedstrijden. Zo kijk ik in ieder geval niet naar de meeste sporters. Hij heeft het over een andere Nederlandse jonge proftennisser. Iemand met wie hij vaak dubbelpartijen speelt. Die jongen heeft hem uitgelegd hoe hij wedstrijden fixt. In opdracht van iemand die hij de boss noemt. En wie hij af en toe een bericht stuurt. En toen kwam ik er ook achter dat die persoon ook meerdere telefoons had. Okay. Eén telefoon voor het normale leven en een telefoon voor, ja, het contact leggen met hem. En die telefoon heb je ook gezien? Die heb ik gezien, ja. Ja, ik was natuurlijk wel benieuwd wie dan bericht. Dat vond ik wel het meest interessant. Wie zit daar dan achter? Wie regelt dat dan? Maar dat weet ik dus niet. Ik weet zelfs niet waar die vandaan komt. En of die Nederlands is of buitenlands. Ik ging er eigenlijk altijd van uit dat die buitenlands was. Oké. Okay. Je moet je voorstellen, als je 3 weken op toernooi gaat in Europa, mm-hmm, of Noord-Afrika of zoiets, dan zit je zonder trainer op, ja, zo'n 3000 euro in totaal. Dus ja, dat heb je binnen een wedstrijd ongeveer terug. Ja, dus jij denkt echt, het gaat ongeveer om een paar duizend euro. Ja, dat is in ieder geval wat ik altijd hoorde. Kijk, wat ik me dan ook afvraag, want ik heb 1000 vragen, daarom stel ik ook zoveel. Maar bepaalt deze tennisser zelf de wedstrijd? Heeft hij zelf de regie welke wedstrijden hij fixt? Of is dat die fixer? Ja, ik dacht dus dat hij dat zelf kon bepalen. Daarom vond ik dat hij het ook nog wel redelijk had geregeld. Hey, helemaal in het begin van het gesprek zei je, ik heb vermoedens dat het meer gebeurt. Waarom heb je die vermoedens? Ja, door hoe hij er dan over sprak. Hij weet er natuurlijk veel meer van dan ik. Dus ja, hij zit daar natuurlijk middenin. En hij weet ook van andere spelers wie dat doet en wie dat niet doet. Hij weet dus gewoon op het toernooi van bepaalde spelers, oké, die doet dat, die doet dat, die doet dat. En waarschijnlijk weten ze dat ook andersom van hem, denk ik. Het is eigenlijk, ja, bijna een soort van team. Dus daarom weet ik wel zeker dat het veel meer gebeurt. Zijn vriend, de dubbelpartner, is niet de enige die voor de boss werkt, vertelt de tennisser. Hij weet van zeker 10 spelers die hij op toernooien zo aan kan wijzen, die ook met regelmaat wedstrijden opzettelijk verliezen. Een netwerk van Franse, Spaanse, Belgische en Nederlandse tennissers, vertelt hij. En zo worden we vanuit het basketbal, via het darten en het voetbal, ook nog het tennis ingezogen. Geen verrassing, want over geen enkele sport rapporteert de gokmarkt zoveel signalen als over het tennis. Ook wij hebben meerdere signalen gezien. Maar een ooggetuigenverslag, iemand die het van dichtbij heeft gezien, dat is nieuw. Dit is iemand die een inkijkje heeft gehad in de donkere kamer. Het inkijkje had een enorme impact op de tennisser. Die uit teleurstelling zelfs een tijdje stopt met tennissen. Hij is er enorm van geschrokken. Hij heeft het verhaal ook nooit kwijtgekund, omdat hij A, die jongen niet wil beschadigen. Maar B, wil hij ook niet, zeg maar, bekend staan als degene die, zeg maar, dit aan het licht heeft gebracht. Dus hij heeft er heel lang mee gezeten. Maar toen hij bij mij in behandeling kwam, toen heeft hij pas voor het eerst dat verhaal kunnen doen. En dat is wel heel ontzettend zwaar voor hem geweest. Maar hij vond het wel nodig. Maar hij wil wel ook, zeg maar, de zuiverheid en de schoonheid van de sport bewaren. Maar het is van hem een duivels dilemma geweest. Dus daarom is hij ook zo voorzichtig. En daarom wil hij ook absoluut niet dat bekend is wie hij is. Want dat zou hem alleen maar schaden. Zo voelt hij dat en vaart hij dat. Hij wil absoluut niet dat bekend wordt wie hij is. Maar hij vindt wel dat mensen dit moeten weten. Ik vind het dus belangrijk dat mensen die er niet zo in zitten, zoals bepaalde vrienden van mij, ja, die geloven mij gewoon heel vaak niet. Ik heb dit verhaal dus niet aan ze verteld, maar als ik wel eens zeg van het gebeurt sowieso, ook bij voetbal, dan geloven ze me gewoon totaal niet. En dan zeg ik, maar dat is gewoon net als bij politiek natuurlijk, dat ze wel eens bepaalde dingen doen, waar ze dan achterkomen dat die niet helemaal kloppen. Dat gebeurt ook gewoon bij sport. Zelfs zijn vrienden geloven hem dus niet. Of misschien willen ze het wel niet weten. Of zijn dubbelpartner het nog steeds doet, weet hij niet. Ook weet hij niet of er wel eens wedstrijden gefixt zijn die hij samen met hem dubbelde. Hij heeft het nooit op de man afgevraagd. Anne de Leeuw, de officier van justitie, is niet verbaasd door het verhaal van de tennisser. Bij het tennisleven dat hij beschrijft, ligt matchfixing altijd op de loer, vertelt ze. Bij tennis is wel algemeen bekend dat het zijn van toptennisser kost zo verschrikkelijk veel, dat dat al een criminogene factor bijna is voor matchfixing. We hebben in Nederland hebben we echt tientallen proftennissers, maar er zijn er maar een paar die daar echt een goede boterham aan kunnen verdienen. Voor de rest is het vooral hard ploeteren en kost het heel veel geld. Dus daar liggen sneller gevaren dat je dan vervolgens ook een alternatief verdienmodel voor jezelf creëert om die sport te kunnen blijven beoefenen. De tennisser kan er natuurlijk iets aan doen. Hij zou het kunnen melden bij de Internationale Tennisfederatie, die veel aan matchfixing onderzoek doen. Heb je dan niet het gevoel van, hey, dit moet ik ergens melden? Zo. Bij die persoon zou ik dat niet hebben, omdat ik daar gewoon mee omga. Maar ik denk dat ik het sowieso niet zo snel zou doen. Want als je iets meldt, dan gaan ze ook een soort van onderzoeken naar jezelf. En volgens mij moet je ook je telefoon en zo inleveren. In mijn geval zou ik dat nooit doen. Want ja, ik heb ook wel eens op tenniswedstrijden gegokt omdat ik dat leuk vond. En straks vinden ze dat. Ja, ja. En dan krijg ik een boete voor iets wat ik goed wil doen. Een soort van, ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. Zolang de tennisser er niet mee naar buiten wil, gebeurt er niets. Hoe kun je sporters die iets weten, zoals de tennisser, verleiden om toch te gaan praten? Het is een vraag die we neerleggen bij Anne de Leeuw. Ja, want eigenlijk zeg je ook dat is gewoon nu niet goed geregeld. Het is, hè, voor zo'n sporter is de drempel gewoon nu te hoog. Niet goed geregeld, dat weet ik niet. Want dat vind ik nogal een kwalificatie. Maar dat het feit dat het voor een sporter een enorme drempel is, dat herkennen we. Dat zien we. En daar zullen we toch echt iets mee moeten. Als we dit fenomeen echt serieus willen aanpakken en uitroeien. Het verhaal van de tennisser is voor ons een interessante inkijk in de donkere kamer. We wisten dat matchfixing plaatsvindt in Nederland. Maar de manier waarop de tennisser erover praat, over de realiteit die matchfixing is in zijn leven, versterkt ons gevoel dat er veel meer verhalen moeten zijn. Ondertussen zijn we nog steeds in afwachting van een bericht van Appie, de jonge Haagse fixer. Ook zijn verhaal willen we horen. Na weken niets van hem gehoord hebben, neemt hij weer contact op. Hij wil praten. En dit keer mogen we het opnemen. Wanneer ging je nou je eerste voetballer benaderen? Ja, was gewoon blijven proberen, zeg maar. En uiteindelijk via kwam ik in contact met spelers van Roda en zo. En dan werd ik bevriend met spelers en dan ging het wat makkelijker. Die voetballers, die kennen elkaar allemaal. Dus als je met eentje bent en je gaat ergens voetballen met iemand of wat eten, dan leer je ze allemaal kennen. Het is best een kleine wereld ook. Die voetballers zelf gaan ook niet met heel veel mensen om. Dus zo leer je iedereen wel een beetje kennen. Je luisterde naar de derde aflevering van Gefixt. En wil je nou weten hoe dit onderzoek verder gaat? Neem dan een kijkje op de website van Radio 1 of in je favoriete podcast-app. Through. the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Voor de Iggy Pop met The Passenger. Focus. Het is weer tijd voor een nieuwe Zimmerman in Space. Een paar weken geleden had Hens het al over radiotelescopen in Drenthe. En vandaag een praktisch voorbeeld van wat met dergelijke apparatuur bereikt kan worden. Een paar weken geleden gingen we met auteur Frank Westerman op stap langs de radiotelescopen in Drenthe. Voor de column van vandaag leek het mij aardig eens stil te staan bij concrete resultaten van het speuren aan de radiosterrenhemel met onder andere de radiotelescopen van Drenthe. De basis van de column van vandaag is een artikel met de titel The Population of M-Dwarfs Observed at Low Radio Frequencies, dat twee dagen geleden in de pre-press verscheen en reeds geaccepteerd is voor publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Astronomy. Het is best wel groot nieuws, want dit artikel beschrijft hoe voor het eerst exoplaneten aan de hand van uitgezonden radiostraling zijn waargenomen. Voordat uw fantasie met u aan de haal gaat, deze ontdekking suggereert niet dat dit radio-uitzendingen van intelligente civilisaties betreft. Oh, isn't it? En nee, het sluit het ook niet uit, maar een speerpunt van wetenschap is het zoeken naar een verklaring die met de minste aannames het waargenomen fenomeen verklaart. Het feit dat ons innerlijk kind wil dat aliens bestaan en dat we niet alleen zijn in dit grote heelal, wil nog niet zeggen dat dat een waarschijnlijke verklaring is voor radiogolven die hun oorsprong vinden op planeten buiten ons zonnestelsel. Misschien helpt een kleine illustratie. Stel dat er iets tegen mijn ruit vliegt. Ik kijk op en ik zie niks. Het kan natuurlijk zijn dat het een UFO van een andere tijd en planeet was die door een wormhole vloog en na een spannende tocht door de aardse atmosfeer per ongeluk tegen een ruit in Bildhoven knalde. Maar er zijn zo wel 1000 betere verklaringen te verzinnen. Zo vliegen er in deze buurt wel vogels rond en er staat een aantal bomen voor de deur en het is ook nog eens herfst. En zo is het ook met de radiogolven van dit artikel. Het ligt zelfs nog een stuk subtieler, zoals u zult horen. Ook in ons zonnestelsel zien we dat planeten radiostraling uitzenden door de invloed van de zonnewind. Zonnewind is de term voor geladen deeltjes die ontsnappen van het oppervlak van de zon. De ontsnappingssnelheid van onze zon is ongeveer 618 km per seconde en sommige deeltjes krijgen genoeg energietoevoer dat ze die ontsnappingssnelheid overschrijden en ons zonnestelsel inreizen, dus van de zon af. Onze aarde wordt beschermd tegen deze deeltjes door onze magnetosfeer, waar we het wel eens eerder over gehad hebben in deze columns. Maar er ontstaat wel poollicht. En er ontstaat dus ook straling op andere frequenties, waaronder dus ook radiostraling. En we zien ook poollicht op planeten als Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus met de bijbehorende radio-emissies. Dus dat we dergelijke interacties bij planeten buiten ons zonnestelsel aantreffen is geen grote verrassing. Wat het aardige aan deze ontdekking is, is dat het een demonstratie is van de precisie waarmee we nu pas radiostraling kunnen ontvangen. Radioastronomie is nog maar een paar decennia jong, maar ons eigen Nederland is een van de grote spelers op dit gebied, met name door organisaties als Astron en LOFAR. Die precisie wordt bereikt op verschillende vlakken. Om radiostraling van interactie tussen een ster en een exoplaneet te kunnen waarnemen, moet een bijna onvoorstelbaar scheidend vermogen aan de hemel bewerkstelligd worden. In het gebied van 30 tot 240 megahertz bereikt LOFAR een scheidend vermogen van minder dan een boogseconde aan de hemel. Maar scheidend vermogen is niet het hele verhaal. Radioastronomie beoogt ook de signaal-ruisverhouding te vergroten en hiermee details uit de radiostraling tevoorschijn te halen die tot voor kort niet zichtbaar waren. De kwaliteit van radioastronomie is ook met de jaren verbeterd in het tijddomein, waarmee de precisie en het dynamisch bereik van analoog naar digitaal omzetters sterk is verbeterd. En de wijze waarop informatie wordt verwerkt is door de wetenschap ook steeds beter geworden. Om u een idee te geven, de LOFAR radiotelescoop genereert zo'n 13 terabit per seconde aan gegevens. Dat absurd hoge getal ontstaat door de vele verschillende ontvangststations die ieder doorgaans 200 miljoen keer per seconde een meetpunt genereren. Zelfs met de glasvezelinfrastructuur die er nu ligt, is dit veel te veel om rechtstreeks door te sturen aan de supercomputers die deze gegevens verder verwerken. Datareductie vindt dus ook al ter plaatse plaats. En dan nog levert een beetje waarneming van LOFAR nog steeds zo'n 35 terabyte per uur op. Dit levert allerlei nieuwe uitdagingen op voor opslag en verwerking. En zo zijn dan nu radio-emissies waargenomen bij enkele rode dwergsterren die duiden op de aanwezigheid van exoplaneten. Mochten alle hypotheses kloppen, dan zou dit dus een extra mogelijkheid zijn om exoplaneten te ontdekken. Het aanspreekpunt van deze missie is Dr. Benjamin Pope van de Queensland Universiteit in Australië. Dr. Pope meldt dat in totaal radio-emissies van 19 ver weggelegen rode dwergsterren werden bestudeerd. 4 van deze waarnemingen kunnen het best worden verklaard door de aanname van interactie tussen de ster en een daaromheen cirkelende exoplaneet. Die keuze voor rode dwergsterren heeft te maken met het feit dat deze objecten bekend staan om de grote hoeveelheid radiostraling die in potentie gegenereerd wordt door deze sterren. Rode dwergsterren komen het meest voor in onze Melkweg. Ze zijn minder helder dan onze zon, maar hebben wel weer een woest en onvoorspelbaar leven met grote uitbarstingen en soms sterke magnetische velden. Dat maakt het minder plausibel voor leven zoals wij dat kennen om te floreren op exoplaneten rond dergelijke sterren. Maar niet te snel, want het leven dat wij kennen heeft zich door miljoenen jaren van evolutie aangepast aan onze omstandigheden op aarde. En wie weet waar leven buiten ons zonnestelsel toe in staat zal blijken te zijn. U kunt evolutie opvatten als een druk die uitgeoefend wordt op levende wezens in de tijd. Een druk die zijn oorsprong vindt in de natuurlijke omstandigheden op een hemellichaam. Stel dat een exoplaneet veel minder massa heeft dan onze aarde en dus ook een kleinere zwaartekracht, maar ook blootgesteld wordt aan veel intensere magnetische velden en bombardementen van kosmische deeltjes. Bijvoorbeeld omdat deze exoplaneet om een rode dwergster cirkelt. Dan geeft dit misschien extra overlevingskansen aan hele robuuste en misschien relatief zware insectachtige wezens die een chitinepantser hebben ontwikkeld dat onvergelijkbaar dik is met wat hier op aarde rondfladdert. Door de geringere zwaartekracht kunnen deze relatief zware insecten dan toch rondvliegen, voedsel zoeken, paren. De natuur is waarschijnlijk in staat veel vreemdere niches in te klimmen op een manier die wij ons niet eens kunnen voorstellen. Om te begrijpen wat nou maakt dat de wetenschappers van dit artikel als hypothese hebben dat exoplaneten worden waargenomen en niet alleen de radiostraling van ver weggelegen sterren, moeten we iets bespreken wat een beetje ingewikkeld is. Dit heeft te maken met de polarisatie van elektromagnetische straling. Misschien heeft u wel zo'n Polaroid-bril die het autorijden vergemakkelijkt door reflecties tegen te houden. Dat is een voorbeeld van polarisatie van zichtbaar licht, een smal onderdeel van het elektromagnetisch spectrum. Een ander voorbeeld is het LCD-scherm op uw horloge of een of ander elektronisch apparaat. De vloeibare kristallen in dat scherm worden met elektronische spanning gepolariseerd, maar dat wordt alleen zichtbaar door er weer een polariserend stukje foliefilter over te leggen. Draaien we dit stukje folie een kwartslag, dan wordt de achtergrond donker en de cijfertjes juist helder. Elektromagnetische straling van natuurlijke oorsprong, of het nou zichtbaar licht of radiostraling is, is meestal een mengsel van allerlei verschillende polarisaties. Een ster waarop allerlei kernfusieprocessen plaatsvinden in willekeurige richtingen zal een willekeurig mengsel van polarisaties in het uitgezonden spectrum uitstralen. Maar er zijn processen in de natuur, en ook artificiële processen, die de polarisatie van straling beïnvloeden. Zo kan straling dan in één vlak bewegen, dus met een vaste polarisatierichting, of in een cirkelrichting bewegen, met de klok mee of tegen de klok in. Waarbij het licht 360 graden of 2 pi rad beweegt over één golflengte. En dan zijn er ook nog mengvormen. Allerlei processen in de natuur kunnen dit soort polarisaties afdwingen over invallend licht. De Polaroid-bril in de auto werkt omdat gladde oppervlaktes de weerkaatste lichtstraal onder bepaalde omstandigheden polariseren. Maar ook de blauwe lucht op aarde is een gevolg van gepolariseerd zonlicht. De vroegere analoge televisieuitzendingen, waar u misschien een antenne voor op het dak had staan, waren in Nederland horizontaal gepolariseerd. En in 3D-bioscopen wordt het beeld ook soms in twee loodrecht op elkaar staande polarisaties geprojecteerd, waarbij het 3D-brilletje per oog de juiste polarisatie doorlaat en het beeld voor het andere oog blokkeert. De LOFAR-waarneming aan het radiospectrum van rode dwergsterren maakt onderscheid tussen de polarisatiekenmerken van de opgevangen radiostraling. Draait er nu een planeet omheen, dan kan een wisselwerking ontstaan tussen ster en planeet. Deze wisselwerking heet ECMI, wat staat voor elektron-cyclotron-meser-instabiliteit. Zaken als tijdsduur en helderheid van het signaal kunnen nu pas precies genoeg worden waargenomen met de moderne radiotelescopen van LOFAR. En voorlopig is de aanwezigheid van exoplaneten rond rode dwergsterren de beste verklaring voor de waargenomen polarisatie en helderheidskenmerken van radiostraling. Uiteraard is dit nog maar het begin. Meer waarnemingen aan andere sterren zijn nodig om die hypothese te bevestigen of te ontkrachten. Twee dingen zijn denk ik nog interessant om te melden. Ten eerste dat we ook over andere methoden beschikken om exoplaneten te herkennen, bijvoorbeeld door afdekking van de ster door de exoplaneet of door schommelingen in de spectrale lijn als gevolg van zwaartekrachtwerking. De combinatie van waarnemingen, dus zowel afdekking als ECMI-radiostraling bijvoorbeeld, maakt de zaak natuurlijk sterker voor exoplaneten. En dan zullen we mogelijk nog veel meer exoplaneten gaan ontdekken op basis van radioastronomische waarnemingen. En ten tweede laat dit ook weer goed het nut zien van onbemande missies binnen ons zonnestelsel. De mooie foto's bereiken het nieuws vaak, maar er wordt natuurlijk veel meer onderzoek gedaan aan die planeten binnen ons zonnestelsel. Ook poollicht bij planeten als Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus wordt onderzocht. Dan hebben we veel dichter bij huis duidelijkere voorbeelden van de interactie tussen een ster, namelijk onze zon, en het magneetveld van een planeet. En op die manier kunnen we het weer beter herkennen buiten ons zonnestelsel. Tot de volgende keer. Damien Rice samen met Lisa Hennigan en Nine Crimes. En dat is het einde van Focus voor vandaag. Zometeen gaan met Jacob de Vries. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Lisa. Ja, we gaan het hebben over anderhalf jaar coronacrisis. We maken de balansen een beetje op. Tenminste, dat deed ook KPMG. Die maakte een rapport. En dat rapport was niet mals, laten we het zo zeggen. Maar goed, kunnen we het kabinet kwalijk nemen? Want ze hebben natuurlijk ook allemaal beslissingen moeten maken met halve informatie. Onze stelling is dan ook, je kan het kabinet niet kwalijk nemen dat er fouten zijn gemaakt in de coronacrisis. 0800-1121, 0800-1121. Of stuur een bericht via de gratis Radio 1-app. Ja, dat straks zo meteen. Dat is dubbelop, maar dat maakt niet uit. Ja, Focus zit er weer op voor deze week. Maar we zijn er maandag weer en dan zit Ruben van Haften er weer. Fijne ochtend. Ja, jij ook. NPO Radio 1. 4:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brussel hebben ruim 1000 mensen gisteravond betoogd voor een veiliger uitgaansleven. Aanleiding is het nieuws dat een barman in een Brusselse studentenwijk de afgelopen jaren zeker 17 vrouwen heeft gedrogeerd en verkracht. De slachtoffers kregen zonder dat ze het wisten een verdovend middel in hun drankje. De betogers zijn kwaad dat klachten over de barman jarenlang niet serieus zijn onderzocht. Inmiddels is dat onderzoek er wel en de burgemeester heeft een plan voor een veiliger nachtleven aangekondigd. Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Siewert van Linde en zijn zakenpartners. Ze hebben zich bij de levering van mondkapjes aan de overheid schuldig gemaakt aan oplichting, zei Plasman op tv bij Jinek. Na een oproep eerder deze week heeft een aantal benadeelden zich bij Plasman gemeld. Vermoedelijk gaat het om vrijwilligers die van Linde hebben geholpen. Ze zitten ermee in hun maag dat van Linde en zijn partners met de deal 28 miljoen euro hebben verdiend, terwijl ze zeiden dat ze geen winst zouden maken. Alleen als de drie mannen de winst terugstorten, kunnen ze volgens Plasman een rechtszaak voorkomen. De burgemeester van Parijs wordt de socialistische kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. De 62-jarige Anne Hidalgo werd door de leden van de Socialistische Partij verkozen boven Stéphane Le Foll, de burgemeester van Le Mans. De Franse presidentsverkiezingen zijn in april volgend jaar. In opiniepeilingen ligt Hidalgo nog wel ver achter op president Macron en de rechtspopulistische Marine Le Pen. Ook schrijver Éric Zemmour, ook wel de Franse Trump genoemd, zou goede kans maken, maar hij heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima rond 11 graden. In de ochtend trekt vanuit het noordwesten een gebied met regen over het land. 'S Middags breekt de zon af en toe door. Het wordt een graad of 14. In het weekend is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. En dan wordt het tussen de 13 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Twee minuten over vier. Een hele goede morgen voor vrijdag 15 oktober. Vroege ochtendshow. Met Jacob de Vries. En het is de tijd voor een nieuwe aflevering van Gaan. De extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kun je meepraten over het nieuws. Raunak, die heb ik vandaag een ochtendje vrijgegeven. Lekker toch? Dus daarom zit ik hier. Volgende week is het er natuurlijk wel weer. Hè? Gewoon iedere vrijdag hier voor BNNVARA op NPO Radio 1. Ja, vanaf vandaag rijdt er een nieuwe nachttrein die je kan brengen naar diverse Europese steden. Zo kan je in de avond op de trein stappen in Amsterdam en de volgende dag uitstappen in steden zoals Praag, Wenen en Milaan. Lekker als je er een paar dagen dus uit wilt. En er is wat aan de hand. En aan de hand van gezichtsherkenning is het vanaf vandaag mogelijk te betalen in de metro van Moskou. Betaling zou daarmee 3 keer sneller kunnen dan met een smartphone, metrokaart of ticket. En het raketteam Delft Aerospace Rocket Engineering lanceert vandaag aan de Spaanse zuidkust zijn eigen ontworpen en gebouwde ruimteraket. Met de Stratos 4-raket hoopt het studententeam het Europees hoogterecord van 32 kilometer te verbreken. Ja, straks is het kinderarbeid als kinderen worden ingezet als influencers of vloggers. Maar eerst, kan je het kabinet kwalijk nemen dat er fouten zijn gemaakt tijdens de coronacrisis? Ja, 1,5 jaar. Zo lang zitten we in de coronacrisis en inmiddels is het grote evalueren begonnen. Ja, adviesbureau KPMG kwam gisteren met een rapport naar buiten waaruit blijkt dat het Nederlandse coronabeleid ernstig tekortschoot. Een van de onderzoekers die meewerkte aan het rapport is arts en gezondheidseconoom David Ikkersheim. Bij Met het Oog op Morgen vertelt hij over het onderzoek. We hebben in onze studie gekeken zo goed mogelijk naar de data beschikbaar. En je ziet eigenlijk dat Nederland het in Europa gezien best gemiddeld gedaan heeft. Voor gezondheid hebben we gekeken naar oversterfte. Daar zie je eigenlijk dat er landen zijn geweest die het beduidend beter hebben gedaan dan Nederland. Bijvoorbeeld Noorwegen, Denemarken en Finland. Minder oversterfte daar. Ja, minder oversterfte. Minder besmettingen. Maar ook landen die het beduidend slechter hebben gedaan. Bijvoorbeeld Engeland, Spanje. Dus daar zitten we gemiddeld. Economisch gezien zitten we eigenlijk redelijk goed. Mede door de royale steunpakketten. Die ook tamelijk effectief zijn gebleken. Maar ook zaken als een goede digitalisering van de economie.